most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 6 óra után 14 perccel, már el is kezdjük a kedreggelt. Hello mindenkinek, jó reggelt. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Sziasztok. Hello drága hallgatók, itt vagyunk. Néhány kis muzsika után beértünk, megérkeztünk. Némi hangolás, és elkezdjük. És már okék is vagyok. Nagyon szép idő van kint, én ennek nagyon örülök. Már tök jó volt így reggel felszállni a kis éjszakai buszon, amiután összeszedtem a megállóban a szemetet. Na, hanem volt egy kis szemétszedés? Mindig van, persze, igen? Mindig van. Aztán valamikor van ingerenciám, meg időm hozzá, hogy összekapkodjam, valamikor meg nincsen. Valamikor eszembe jutnak óvóintő szavai a feleségem, illetve részben fenyegetők, hogy letöri a kezemet, ha még egyszer lehajolok valakinek. Kéne neked egy ilyen chip, ezt tudod, amivel szednek a város. Egyébként tényleg. És ez a hosszú fa. Hát igen. És akkor itt egy kis mozgó csipesz a végén. Vagy nem csipesz, hanem ilyen Poldi bácsi, ilyen karó, tudod. Ez így érő fű című film klasszikusban volt benne, Poldi bácsi, aki ugye egy, hát olyan köztéri, mi volt ő? Szemétszedő, vagy egy közterületfelügyelő jellegű munkát végzett, csak akkor még nem úgy hívták, ugye a komcsik. És a végében volt ugye a botnak egy ilyen kis törszerűség, egy ilyen szeg, és akkor így szépen így feldöfte, és akkor így tanította is egyébként az utána jövő kádert, amikor ő nyugdíjba ment, mert az egész mozé kicsit arról szólt, hogy a nyugdíjban mi, és akkor mi fog akkor történni, és akkor így tanította a kádert, mert a fiatal zöldfülű közterületes, és nem tudta felszúrni a szemetet a bottal, és akkor Poldi bácsi megmutatta egyetlen mozdulattal 40-50 év rutinjával, hogy hogy is hogy kell hogy csinálni. Igen. Úgyhogy jó volt, ez abban ismertet meg volna. És mit tettél össze, csikket, vagy apró pénzt, csinket, vagy csikket? Nem, vagy kutyaszart, vagy banánhiat, vagy nejlomzacskót, vagy mire mentél rá? A kutyaszart. Kutyaszart tetted össze? Kézzel szereti szedni. Remélem most elkezdett, mert kávét csinálta nekem. Az összes kolibaktérium itt van már a bögrében, tudod? Nem, egy ilyen kis pillepalackot. Pillepalackot? Persze. De megnézed, lötyöge az alján a Fanta, akkor meghúzod, nem? Hogy a vihar, ha nem? Persze. A 7-Up. Így van, hogyha látom, hogy még nagyon pezsek. Miranda, hát azt szeretem. A szívem miatt mindig a pezsgést kirázogatom belőle, hogy ez ember. Miranda Fanta jöhet. Ez így koromban már nem annyira. És akkor megisztogatom, és akkor természetesen felszállok a Miranda, hol lehet már kapni Miranda? Ezért mondom direkt. 7-Up. Cserikók, cserikók. Ha cserikók, azt meghúzod, nem? Cserikókon benne, akkor természetesen. Na, Istenem. Úgyhogy ezzel egyébként. Ugyanakkor meg nem vagyok túlságosan boldog, mert tegnap olvastam egy kis elemzést, hogy jön a harmadik világháború, és egészen pontosan május 17-ére a születésnapomra esik a kirobbanásnak az időpontja. Hát de úgyhogy miért ki között? Tehát Észak-Korea, Dél-Koreát, Japán, Észak-Koreát, Észak-Korea, Amerikát. Ezt így a jós úr. USA, Szíriát és ezáltal Oroszországot. A jós úr az nem mondta meg, csak azt mondta, hogy tudományos alapokon ő kiszámolt, hogy május 17-ére esik majd a harmadik világháború kitörés. Na de várj, 2017-ben? Most. Így van, így van. Hát akkor? Hogy arra oldjanak meg, hogy tényleg megkekelik a születésnapomat, nem? Most értem, most így akarok kibújni az ajándékozás. Hát van két hét, vagy van három hét szabad foglalkozásod. Meg kell mondani, Móni. Októberig. Ne arra gudj. Le is fog zajlani, Móni. Akit érsz. Azt majd május 18-a rájössz. Most mégsem. De akkor legalább volt két sűrű hetet. De nem mondta, hogy hol? Tehát, hogy mi túléljük? Vagy te túléled? Nem, azt nem tudjuk. Hogy... Mert mondjuk így mindenki emlékezni fog a születésnapod dátumára. Uh-huh. Tehát az egész világ, ha valóban beindul a dolog. De kérdés, hogy te túléled-e? Biztos, hogy nem. Biztos, Jani, hogy nem. Mi? Tehát egyáltalán nem fogják Magyarországot megtámadni. Nem lesz semmi, de János belekeveredik egy olyan pótsorozásba, hogy elvileg nem kellett volna, hogy elvigyék, de elnézik a nevét, ezért besorozzák, ledobják a Falkland-szigeteken, ahol elvileg nincs háború, de pont aznap kitör valami, nincs háború, de pont aznap kitör valami. De úgy, hogy előtt elkeverik a kartonyát, és véletlenül amputálják a jobb lábát azért, mert nem azt kellett volna, és akkor itt tulajdonképpen ott maga tehetetlen vergő az ápolónőt, hogy utoljel, mivel haldokló beteg vagy, még tegyen. Boldoggá szájjal, de abban a pillanatban a doktor úr ránk nyit, ő megy. Van, kiderül, hogy az ápolónő tripperes, és egy nagyon szörnyű tripper viszel a végén. És hogy valójában nem is ápolónő, hanem ápoló, csak szeretnyesen öltözik. Így van, hiszen Malajziában vagyunk, és megtörtént, de nem változott a műtét. Nagyjából így tudnám elképzelni azt, hogy térben soroznak. Tehát a sorozástól kezdve egészen a Falkland-szigeteki végnapjaid, amíg egy korteremben jut majd rá. Természetesen. És akkor azt hiszik, hogy már egyébként elhunytam, de nem, és miközben visznek le egyébként a proszektúrára, még a két ápoló még hasra fordít, és meg és csak ezután halom. Igen. És akkor te még egy kicsit felülsz, és aztán még eltemetnek, de még mindig magadnál vagy. Tehát nagyjából ez lesz. És egyébként az egész világon már sehol nem lesz háború, és minden rendben lesz, és le is hozza még mindig, a blikés, mindig a borsz. Elnézést kér, és lesz egy hatalmas buli, ahol egyébként kitör a világbéke örök. És úgy temetnek el, hogy nyilván teljes a katonai temetés, minden, de rosszul mondják a nevedet, és rosszul mondják, így van. Igen, Vadon Péternek nagyon szépen köszönjük a hősi halálát a Falkland-szigeteken, és azt se tudják jól levezényelni. Így van, és nem Vadonnak, nem Vakonnak fognak hírni, utána meg már sajnos nem lesz apol az EU-s pénzből, amire újra lehetne vésetni majd a követ. Nagyjából ezt tudom, hogy igen. És ez egy magyar ember volt, aki ezt jósolta, vagy külföldi? Nem, azt mondom, hogy mexikán. Mexikán mondta? Mexikán. És közvetlenül utána ugyanitt pénzenergia. Nem beszarni, gyerekek, nem beszarni. Ahogy a Brazilok című filmben is volt, nem beszarni. Nem lesz itt semmilyen világháború. Hát egyébként meg, hogyha igen, biztosak akarnánk lenni benne, hogy lesz-e vagy sem, akkor is fel kéne hívni a Frábátot. Amúgy is már gondolkodtam rajta, hogy fel kéne hívni, ilyen. Hogy hárman. Nem különösen, csak le akarom vetetni a rontást a TV2-ről, mert láttam most a legutóbbi nézettségi adatot. Melyik műsort? Nem, melós lesz, mert nem. Akkor melyiket nem? Ráadásul azt hallom, hogy kitették a Demcsákot, vagy... Felmondott a családi vállalkozás. De hívjuk már föl, nem tudom, hogy nyilatkozhat-e, de próbáljuk ma már elérni. Hívjuk föl inkább. Jó. Csak hogy mondjon két mondatot erről. Pedig mi úgy szerettük a műsorban, nem? Zsuzsát. Hát igen. Egy kicsit oda néztél, érted, a hangját nem hallottuk, mi nyilván mi is beszélünk, de onnan nézt, és akkor volt egy ilyen kis... Én nem tudom, ki külnek ott bent. Tehát egyik Timi barátnő, másik Timi barátnő meg. Nem? Mádai Vivien érkezett. Mádai Vivien, muszáj volna tudnom, hogy ő ki? Nem. Ja, tudom, hát Vivien, hát a Mádai, ő RTL-es volt. Azt kérdezed, hogy muszáj lenne tudnom, hogy ő kicsoda. Akkor már... Segítsetek, ha muszáj lenne tudnom, de kezdve beugrott a neve abban a pillanatban. Azt hittem, hogy megint egy ilyen XY. Elég, azt tudod, hogy ki vit rajta Tamás. Azt igen. De nem a Vivient is tudom, hát nem akarok én rosszat mondani róla, mert jobban voltam, mert RTL-es volt. És ő most csak beugró. Nem, Rudolf Péter a saját műsorában, vagy ugye sportoltam, de nem, kipihentebb vagyok, érzétek? Sokkal. Nagyon jó, óriás, pörgés van. Meg vagyok lepődve. Mondtam én, hogy... Mindjárt kimegy pisilni, érted, nem úgy, mint tegnap. Mondtam én, hogy tegnap kipihenem magam, sportolok egyet, rendbe teszem magam, és ma már fit és fiatal. Ma holnap lesz szörnyű napotok. Beszélgetni, vagy azon gondolkodni, hogy vajon az időjárás, hogy mit tudnék még mondani. Holnap lesz szörnyű napotok, mert ma újra egészen a stúdióban vagyok. Tényleg? Igen. Na nem holnap, ma meg holnap, az így kicsit húzós lesz. Na mindegy, hogy Zsuzsira rácsöröghetünk. Hát akkor azonnali hatállyal mondott fel. Igen. Már ez, régóta elolvastam, itt valami cikket, hogy már régóta érlelődött a gondolat. Nagyon köszönöm mindenkit. Igen. De sajnos a családi vállalkozás. Ez ugye értelő, ez azonnali hatállal el kellett menni, venni egy új számlat, tömböt a családi vállalkozás miatt. Igen, nem ért rá reggelben menni, csak akkor van nyitva számla tömbös. 6-tól 9-ig. Jönnek el gyerekek a régi nagy TV2 zsalcok, nem? Szóval, hogy úgy... Igen. Nem tudom, omladozik ez a dolog nagyon. Hát a svábiék már régen eljöttek. Igen, most már a mokkában mindenki bent ül, aki arra jár. Nem jó ez így. Hát nekünk akkor jó RTL-eseknek, ha van konkurencia. A svábi. Mert akkor nálatok is megy a svábi. Akkor állunk is, van műsorkészítés, vagy műsorgyártás. Hát ha nincs konkurencia, akkor mi is kevesen műsorgyártunk. Hát. Tudod mit, menj át egy kicsit a TV2-be, egy fél évre húzd föl, és akkor megvan a konkurencia. Hát rajta van az ügyön. Nem tudom egyedül megcsinálni, én se az a baj, hogy ez kevés vagyok. Kevés vagyok, aki az több sebből vérzik az a ló, már az a baj, ez a sebzett vad. De... Hát igen, elsősorban a főműsoridőt kellene egy kicsit rendbeszedni. És akkor utána már menne minden. Na mi nem csörögnek? Meg a tényeket. Hogy adja nekik tanácsokat. Hogy? Hát így egy-kettőt csak így. De csak így grátis. A saját érdeket, amit te is mondtad, hogy jó a konkurencia. Kontraproduktív, amit csináltok a tényekben, gyerekek, higgyetek el. Tényleg? Kontraproduktív. Ja, jó. Olvasni is volt időt tegnap. Egy bakost felütötte tegnap, és még azt is átnyálasztam. Figyelj, a jó konkurencia az kell. Adja nekik tanácsokat. Vagy hívja fel, érted, a Koló hívja fel a Dirket. Ó, biztos beszélő viszony. Az nem nagyon fog mostanában megtörténni. Ha nem. Mert úgy tűnik, hogy Dirknek régi jegyzetei elfogytak. Igen. Hát meglátjuk, én drukkolok nekik már csak azért is tényleg, hogy legyenek jó műsorok, mert akkor tudok én is műsor gyártani, mint műsorkészítő, meg műsort vezetni, mint műsorvezető. De hát ilyen primetime-os nézettségekre hát egyelőre nem kell semmit csinálni az RTL-nél. Zák lenne állatok a produkciókat, ezt se kell megcsinálni. Viszont majd forgatok kellene egy percet, de abból is csak 15-öt, mert az is elég májusra. Tehát, hogy... Na? Csak azt gondolod, hogy a Schwabinak a nevé helyett majd ki kellene találnunk valami más, mert ugye most perelik a izét, a heti napló Schwabi Andrással műsor nevet, azt el akarják meg a Schwab és a heti is, vagy én. Hát ez a műsor lehet, de szerintem akkor javasolni kellene neki egy másikat helyette, hogy azért megígyezhető legyen, meg emlékeztessen a korábbi nevére, tehát szerintem lehetne például az, hogy S.Vábi András. De miért nem lesz, hogy heti András naplóval. Schwabi naplóval? Tehát nevet változtat, nem lehet ilyet? Igen, heti Schwabi napló Andrásra. András heti naplója. Nem, az nem jó, a heti napló nem jó. A jó dumát mondott a Schwabi, mondta, hogy hát, hogy ugye, hogy védj egy vitorlás. Igen. Hasonló az ügyük egyébként, mint a miénk. Uh-huh. És mondta, hogy hát én nem akar nevet változtatni, úgy megszoktam ezt, hogy Schwabi Andrásnak hívják, hogy nem akar. Nem akar. Nem tudod ezt levédetni, hogy napló, nem. Hát ez annyira általános heti napló, hát ez nem védi egy vitorlást, tehát ezért perelhet a TV2, ezt nem fogják nekik megítélni igazából. Úgyhogy, de jó számokat hoz a napló. Igen. Hát most a nagy duett egyébként most az nagyon megy, de egyébként az véget ér, akkor az jó. Ebben is emlékeztetnek ránk egy kicsit. Hogy? Hát, hogy igen, mert nem, még ez a teljesen mindegy, hogy hol van a régi név. Nem az a lényeg, hogy hol van a név, hanem hol vannak az emberek. Jó, hát nem figyelj. Még vitték azért a nevet is. Igen. Igen, tessék bejönni. El kell, hogy dicsérjem magam. Mivel? Már miért? A kávét nem teszőszer? Nem, most miért inkább így kérdezik. Jó kávét csináltam volna. Igen. Valakinek a kapszulájából. Aki ott hagyta. Nem azt hiszem, a Laci volt, de ez egy jó, ez egy finom ez a kávé. Gyerekek, a kapszulás azért az még az, mert ez megveri a gépet azért is. Legalább két mozdulatot hozzátettél az ügyhöz. Nézd, megcsinálta. Hát most tegnap elcsinálta. Nem, három. Nem, megédesítettem, beraktam bele egy vendégtejszínt. Ezt így hívom. Vendégtejszín, majd az valakinek visszajár a hűtőből. Egy potyakávé, egy vendégtejszín, nem. De nem, finomat csináltam. Na jó van. Nézem ezt a Tom Hardy sorozatot egyébként egész jól. Tabut? Tabu, jó. Tetszik. Hú, rengeteg van most, és én egy kicsit el vagyok veszve, hogy most ezekben a történetekben nem is tudom, hogy egyébként melyiket nézzem, mert rengeteg van, darálni kellene. Na majd. Majd hétvégén. Majd hosszú hétvégén van. Május elsője, nem mész fölvonulni, nem. Mondjuk most úgy terveztem, hogy ezt jeleztem nektek, hogy én pénteken nem lennék, de aztán Balázs bedobta, hogy ő pénteken forgat. Aztán menjél lehet, nyugodtan. Lehet, hogy nem. Már úgy számoltam veled, hogy nem vagy. Tényleg? Igen. Nem, ezt megoldjuk. A fistónon legkevésbé várni, de mindegy. Nem, figyelj, van egy hétfőd, akkor üssék egy pénteket. Tényleg, tehát azzal ne törődj, én ezt fel megoldom. Lett szállás. Mit? Lett szállás. Vagy lett. Lett, ennyi. Na, akkor menjetek. Hát. Megoldható. Megoldható volt a dolog. Egy kemping, de mindegy. Még, igen. Még nem üzemeltem. Pápa kemping még zárva van, de. Nem. Igen, menj, az ne törődj vele, a pénteket már fél lábon is, hát az már nem. Hát az már nem egy történet. Kedszerda, igen, utána csütörtökön. Kapott fél lábon is. Csütörtökön pihenek egyet megint, és aztán még pénteken forgatok egyet. Ugyanezzel a lendülete jön be pénteken. Hát csütörtökön elmegy teniszezni, pénteket így lenyomja, azt megy forgatni. Volt tenisz tegnap? Volt, játszottam és megvertem egy olyan embert, akit nagyon ritkán verek meg, és nagyon nagy meccset játszottam. Tessék? Igen. Iván is elvicset. Nem, én nagyon ügyes srácra játszottam, és nagyon jó pályán játszottunk. És nagyon jó. Na, 2,5 órát ütöttük a labdát, és az annyira rendbe tett, hogy nagy meccs volt. De 2 nyercedben behúztam. Jó volt, jó játszottunk. Na most a sport jut eszembe, én tegnap mondtam hátulat neked. Eszembe. Hát, az mindig itt motoszkál. Ugye? Hogy azt akartam mondani, hogy lesz egy ilyen futóverseny, és lesz ilyen médiaváltók. Nem megyünk el 3-an? Nincs ahhoz kedvetek? Menő. 3-an, 7 kilométereket kell, egy fél maratont kell lefutnunk 3-unknak. Te egy kilométert ördögszekérbe legurulok. Igazából azért dobom be, mert egy más Istina cégről vagy cégtől bejöjjön az ötlettel, mert akkor nehezemre esően nemet mondani. De nekünk szívesen mondasz nevet. Egy egyszerű. Mikor lesz és hol? Valamik a júniusban. Az egy szép dátum. Igen, jó kis váltócska. De tök unalmas, sima, egyszerű futás betonon. Tök unalmas, 7 kilométert lehúzol. De nincs valami, hogy mit tudom én, mászol közben. Hogy... Lesz majd. Tehát, hogy most lesz majd nem egy spártan részre gondolok, ahol mit tudom én, hegynek fölfelé, és akkor 30 kilométer. De egy kicsit, mit tudom én, belegázolsz, röhögsz, másolsz, valami, ez sima, egyszerű futók, hát ez engem annyira untat. De mi van, hogyha te magad dobnád föl a te 7 kilométeret, különböző produkciók. 100 méterenként egy cigánykerék, egy tigris bukfenc, 3 hátra bukfenc és 10 méter pókjárás. Ez mit csinál? Ez hülye. Nézd már, mit csinál. Hát ez egy barom. Oda nézd. Szerintem röhögnének. De ez valami cégnek valamilyen? Nem. Hagyományos utolvása. Jó, ez a KNH félmaratonhoz kapcsolódó ilyen betétszám vagy betétfutás. Uh-huh. Egyébként, hogyha... Igen, lesz, figyelj, lesz egyébként majd. Júniusban egyébként pont azon a környéken, június 18. De mi az, az mi lesz? Az a brutál futás. Az a BSI-nek ez a húszos, mászós, csúszós, dagonyázós, saras, átmászom, leesek, felfekszek, kivisznek. 10 fokos vízben? 10 fokos vízben, szöges drót alatt? Júniusban már melegebb. És mennyit futsz? Ott mennyit futsz? 7, ugye ennyi. Aha, nem rossz az, mert ott viszont együtt tudjuk csinálni. De tudunk röhögni felé. Majd már ennyitben rajtad. Az biztos is. Én inkább egy ilyenre. Tehát lehet dagonyázni, elviszem a gyereket, röhög. Ez sima futás. Az arra nem vagyok jó. Visszateszik, eltörik, átszúrja, átmászik a falon, röhög, bakot tart, leesik a falról. Ilyenben nagyon szívesen. Sáros kicsit, nagyon röhögsz, hogy nézel ki, gyere már, menj be a vízbe, nagyon hideg, nem megyek, sírva röhög. Ilyenre nagyon szívesen. Egy hetes letolunk ilyenbe. De sima futás az... Reméljük, jönnek a húterszes lányok is, futunk, nézzük, táncot. Nincsen már? Hát attól átmentek valahol. Jöjjenek, kitérnek a cég, a lényeg az, hogy jöjjenek a Szervez egy ilyet. De mondom valami emberi, tehát nem akarok 10 fokos vízbe 30 kilométert hegynek föl 4 kilométerrel indítani, hanem valamilyen 5-6-7, kicsi mászás, kis víz, kis úszás. 7 kilométer váltóban. Ez az. Az nagyon fontos, hogy ne szerepüljünk túl jól délután, vagy délelőtti versenyeken, mert az estén is indulni kell, akkor van a döntő. Nincs bennem versenyszellem. Bennem bízhatsz. Biztos, hogy nem fogok jól szerepelni. Nem, figyelj, valamilyen mászunk, úszunk, és a végén nagyon sáros a röhögünk, és bemászunk a célba. Ott nagyon szívesen. Ez még így, mert miattatok meg veletek még ér elmenni kell. Egy ilyenre jó vagyok. Jó? Most is 17. ezt végünk van. Tényleg az előtte van, de hülye vagy. Jó, de akkor mi? Jó, akkor. Ez most leütheted. Ez most leütheted, hogy Bali adásban megígérte, ha nincs Szabi, ha nincs semmi olyan, tehát ha vagyunk. Jó, mindenki hallotta. Csomó, ha azért már benne. Nem, csak hogy Szabi ne legyünk. De akkor szóljatok, ha indulunk, mert akkor kicsit elkezdek mocorogni. Minek? Két és fél órát teniszezel. Nem, de hogy azért abban van pihenés, tehát az más, az pulzus, az egy másfajta mozgás. Tehát az egy ilyen hirtelen megterelés fél perc szünet, az más, akkor elkezdek egy kicsit hegyen futni, akkor kicsit rákészülök. Aha. Tehát akkor elmegy egy kicsit úgy. Itt is lesz pihenő, mikor a mászófalak a tetejére érünk. Ahogy átesel a holtpontot, tudod, ott van. Elfelé, ott van a lefelé gyorsan. Ahogy megbeszélt. Nem, mert akkor van 2 hónapom, akkor kicsit akkor úgy összerázom ezt a dolgot. Jó. Akkor elmegy hegyen futni valamit, akkor csinálok. Elmész edző Ákoshoz, egy kicsit így felhozod meg. Neki öt anyja van. Na jó, jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Jó, 2 perc elmúlt, 6:30, játszanátok, írjatok, mi pedig jövünk mindjárt. Hölgyeim és uraim, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát. Ha szereti a Rádió Egyet és telefonon felhívják, mondja el, mit hallgat. A Rádió Egyet. Köszönjük. 96.4 Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy. A 96.4 Rádió Egy visszatért, és vele együtt a legjobb délutáni show is újraindult. Hétfőtől szombatig, minden délután 5-től 8-ig. Kóki Show. Kóki Show. Élőben az igazi mai slágerekkel. Kóki Show. 5-től 6-ig Kóki Live Mix, 6-tól 8-ig kívánság műsor, 8 után pedig Kóki Szabad Akár a Madár. Repülő! 3:47 múlt, pontosan egy perccel. Itt vagyunk már is kedden. Egyre melegebb lesz holnap, már 20 fokot mondanak. Aztán újabb hidegfront. Nem már. De. Ne. De jön egy hidegfront. Jön egy hidegfront, és hát nem is lesz túl jó idő. Bár háromnapos ünnepre azt néztem, hogy már... 18-19 napsütés vasárnap. Igen, igen, éjszaka lesz inkább hűvös, és hát a hegyekben lesz egy kicsit. Egy kicsit hidegebb. De hát hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe. Hétvégén majd elmegyünk, felmegyünk a hegyekbe, igen. De most már nagyon várom a jó időt, szóval most azért ez úgy már elég volt. Tegnapi zseni volt. A tegnapi igen? időjárás. Én kint ültem a teraszon, oda sütött a nap, jó idő volt. Három hőgomba alatt. Hát ne, jó, most mindent igen. nem árulok el, de nekem tetszett, jó volt. Nem is voltam ki nagyon a szabadon. Jó, jó idő volt? Jó, jó. Hát de hol teniszeztél? Még van bizzárt? Egy olyan pálya, nem, már leszették a sátrat, van egy olyan pálya, ami kemény pálya, de fedett. De azt mondtad, hogy leszették a fedést. Nem, mert leszették a sátrat egy csomó helyen, de mi olyan helyen játszunk most, ahol kemény pálya van, de és ez a kemény pálya, ez fedett. Volt egy kemény pálya, ami fedett, és most leszették a fedést, és bepult a naptól a pálya. Bepult a pálya, de nem csak reklámot, mert nagyon jó pálya, nagyon szeretjük, és nagyon kevesen ismerik. Aha, de hogy örülhet most a tulajdonos, mert egy kicsit úgy, na megvan, beszél róla. Már mindjárt mondok valamit, de nem. Mindig van hely, nagyon jó, és brutál jó a pályaborítása, mert nem a betonféle kemény pálya, hanem egy kicsit ilyen könnyebb, ilyen rekordtánszerű anyagból csinálták meg a pályát, és szenzációsan jó. Specialista vagy? Olyan tekintetben, öcsém, hogy fűvős alakon... Nem tudsz Magyarországon specialista lenni, mert nincsenek rendes pályák. Játszottál már mind a három borításon? Játszottam már mind a három borításon, füves borítást szinte alig találni, salak ugye nagyon sok van, az a legnépszerűbb, kemény borítás is csak viszonylag kevés helyen van, tehát ez sajnos nem úgy van, hogy mit tudom én, elmész tényleg Amerikába, és ott az van, hogy mondjuk New York külvárosában van 15 pálya, 15 darab füves pálya, füves, ingyen. Tehát az van, hogy ki van rakva, mint egy menjél, aztán tenisz, ez ilyen közösségi tenisz, karbantartják, vigyáznak rá, 15 darab teniszpálya. És először láttam, nem hittem el, 15 darab teniszpálya egyes mellett, ami arról szól, hogy oda mész, hogy addig jutsz, amíg akarsz, nem kell fizetni, semmi, nem csinál semmit, csak lejössz a pályáról, és jön a következő. És akkor mellett egy baseball pálya, 3 darab kosárlabda, meg 15 darab füves teniszpálya. És így nézel. Hova fizessem a bérleti díjat? Nem kell, nem menjél föl, aztán játszál. Megvan építve egy ilyen sportkomplexum, és az mit tudom én, nem tudom, kerületenként, vagy nem tudom, hogy baromi sok. De Magyarországon például füves pálya alig van. Egy-egy szállodának talán így el tudsz kapni egy füves pályát, meg van Budapesten is, de nagyon kevés. Szóval itt azért nem válsz nagy specialistává. Hát illetve van néhány olyan füves pálya, amiről igen. nem tudnak az ott lakók, mert ha sodorsz egyet. Mindenféle gaz. Igen. Ha sodorsz egyet előtte, akkor a füves pálya. Ne menjél rá! Uram, mit csinál? Uram, magánterület, ráadásul nem teniszpálya, uram, tegyél azt az időt. Szóval itt azért nem tudsz nagyon spécivé válni. Itt a salak a legolcsóbb, legnépszerűbb. Óriási különbség egyébként köztük, mit tudom, minden sebességben. Nagyon más. Más? Még salak és salak között is nagyon más a pálya. Tehát ugye máshol van az ütőtáv, máshogy pattan a labda, a kemény pályáról jobban fölpattan, a salak egy kicsit lassabb, a kemény pálya azért az jóval gyorsabb, tehát a borítástól függ, hogy pattan a labda. Máshogy viszi le a bőrt a könyöködről, ha elesel. Igen, mert részegen játszol, akkor elesel, akkor sokkal jobb a salak, mert ott kevésbé. Mert akkor legalább emlékszel is majd másnap, ugye. Ott a fű a legjobb. Semmi nem marad, csak a koszos ruha. Igen. Úgyhogy... Úgyhogy tök más minden pálya, igen. Nem a pálya kemény, te vagy kemény, Bali, szalak ültek nekünk össze. Olyan jól estek ezek. Debrecen felé teljes elterelés a mezőnyárádi lehajtónál. Tamás küldte nekünk, köszönjük szépen. Tegnap nyertem a Dankó rádió játékában egy 4x4-es járókeretet is. Nem vagyok nyereményvadász. Hát nagyon jó. Nagyon jó. De zsírúj vagy alig használ? 4x4, ennyit tudunk róla. Ja, hát ez nem rossz. Új modell lehet. Nekem is van, amikor hideg van kint a garázsban, akkor azzal szoktam tolockodni. Azt mondja, hogy... Igen, mama hagyta rám. Leföl. Nem volt szívem megszabadulni tőle, tényleg. Igen, jó tudtad használni. De nem kamozom. Tényleg. Nézem még, hogy mi van Viberem, de egyelőre értelmezhetetlen SMS-eket kapunk. Vali, egyből eszembe jutottál, hogy megláttam a Vank feliratot. Valaki meglátott egy Vank feliratot valahol. Én jutottam eszedbe a Vank, mert szoktam néha mondani, igen. Jani, ha szeretnél a kutyával futni, június 3. a Hard Dog rész. Tudom. Komolyan mondom, hogy ez az egyetlen olyan futóverseny, ami komolyan érdekel. Tényleg. Csak amíg kicsi még a kutya, azt mondták, hogy egy éves kora után lehet vele szaladgálni, de néztem egyébként a Hardogrészt, és ott azért nagyon picik a kutyák is vannak, és egy ilyen örömfutás az egész, hogy gazdi meg a kutyus is együtt fut. És kicsit ilyen jellegű, mint mondjuk egy ilyen brutál futás, de hogy nem annyira komoly, egy nagyon hangulatos kis családi összeröffenésnek tűnik az egész kívülről. Komolyan mondom, ez az egyetlen, ami most érdekel. Hát de 3 kilométert majdnem egy éves kutya simán lefut, hát milyen most is rohangál, nem? Hát nem izé ez. Most, hát 4 kilométerre dobom el neki a tomfát. Hát azt mondom, hogy érted. Jó vagy. Szóval annyiban lehet, hogy le tud futni. Nagyon cuki az. Na játszunk, működik a gépünk, Zsülci, mi a helyzet? Megjavult? Mi volt a baj? Sose lehet tudni azt ilyenkor. Mindegy a hangkártya. Mindegy is egyébként, nézzük meg, hogy működik-e. Itt van már is a játékosunk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a válasz. Hello, jó reggel. Szevasztok. Szia, hú de halk vagy. Hú de nagyon halk vagy. Nagyon halk? Most már nagyon, jobb, most alakul. Pedig be voltál adva. Mi újság, ki vagy, hello? Hello, Zoli vagyok, de becerevem Palesz. Hello, még nem léptem föl Skype-ra, bocs, azért nem tudtam a nevedet. Honnan hívtál minket? Budapestről. Kicsit beszélgess már velünk bőbeszédűbben. Na, miről? Építésvezető vagyok, annyi idős, mint te, sőt, egyel előtted. Akkor pál lesz az, nem? Az internet korszakában ez nagyon sokszor a félreérthető dolgokat, de igen, legyen az. No man est no man, ahogy a görögök mondták. Igen, építőipar. Akik beszéltek latinul, persze. Hát most vicces. Na, látod, hogy megedett a nyelved. És akkor az, hogy egyével idősebb, tehát 76-os. Így van. Honnan tudtad? 1 hét múlva lesz a szüli napom. Tényleg? De jó. Fú, akkor te már benne vagy a 41-ben. Kettő. Én még a 39-et nagyon fogom a 39-et, de már nem sokáig el kell engednem júliusban. 10 évig akarja magát 39-nek nevezni. Igen, olyan lesz, mint Erdély Mónika, szoktuk mondani. Kivel játszanám? János rendben. Jánosra. Engem? De tegnap nem játszottam. Tegnap is te játszottam. Dolgozzál egy kicsit. Jó, akkor toljuk egy picit. Dolgozzál egy kicsit. Aki pénteken Szabira megy, érted, addig meló van. Dolgozzál egy kicsit. Na figyeljetek, 3-2, így indítjuk az órát, tessék. Na és no man est omen, szereted a pálinkát, Palesz? Mint minden magyar ember. Minden a fogyasztod? Hát... Ez így erős, hát nem egyszer, rendszeresen. Házit vagy erős, pedig? Erős, mint a pálinka. Házit? Csak a házit. Otthon is készítesz? Vagy főzetsz valahol? Veszem. Hol veszed? Egy barátunktól, ő árulja, ő készíti. Aha. Kisüzemben. Hivatalosan vagy bögrecsárda? Bögrecsárda? Na, őszintén. Dehogy. Ha nem? Dehogy. Hivatalosan? Hát. Nem! Így van. Így most, van. Most volt egy. Ki mondta? Ki mondta? Igen. Hát álljunk meg, bíró úr. Én nem hallottam. Volt ott, most volt. Úgyhogy... Hát akkor szép volt, Jani. Bedurantottál egy nemet. Hova? Majd figyelj csak, hova az igaza van Ferének egyébként, közvetlenül szerintem észre se vetted. Igen. Azt mondtad, hogy nem, egészen konkrétan. Nem vetted észre, nem hallottad? Én nem hallottam elvizést. Figyelj, fel van nekem írva, de igen. Mi az, hogy fel van írva? Várjál, mi az, hogy fel van írva? Fel van nekem fel írva, hogy szóval nem mondhatok ki. Ja, fel már. Van írva, de hogy persze. Ez a két választ tudom, csak így van. Hallgatok, hogy már írják, hogy már az elején is volt, nem, én azt nem hallottam, okay. hogy nem teljesen. Vagy, vagy. Én is mindig írom, persze, tehát magam ellen vagyok mindig. Ja, figyelj, meghallgatjuk azért, de ha itt már többen hallottuk, akkor ez biztos, hogy elment. Előfordul, persze, tehát. Visszahallgatjuk, hogyha mégsem mondtad, akkor természetesen jár a csomag. Folytatjuk? Nem csaljuk el. Nem csaljuk, oké. És megint. Ezt most megint kimondod. És nem járt le? De, még nem. Még ilyenkor úgy csinálják, mintha lejárna, de közben nem, és akkor a hallgató biztos, hogy kimondja. Ez egy ravasz trükk, de általában bejön. Nem tudja, hogy kimondtad, megmutatjuk, jó? Oké, figyelj, köszi. Oké, rendben. Köszi, srácok. Ajándék? Hát az, hogy beszélhettél velünk. Élmény. Az élmény, hogy beszélhettél velünk. Tenisz már nincs. Hát az már zajlik, hát most már nem tudsz egyet nyerni. Az a fekete fehér, igen. Volt, nem? Persze, hát ezen a héten van. Ezen a héten van. De miért ez a fekete... mi volt ajándék? Hadd mondjam már végig. Megőrülök. Hogy az a fekete fehér, igen, nem után volt a tenisz ajándékunk? Vagy a hármas ugrás után volt a tenisz. Hármas ugrás után. De nem is a fekete fehér, igen, nem után volt a tenisz. A Az két héttel ezelőtt volt. Azt tudom. Mi mennél, hát, szereted? Nem, nem, nem, de hát itt Pesten van, megnézem, tehát... Hát, hogy ő, a nyeremény van, ezt tudod menni? Ne, ne, ne, egy lefosom, hogy ezért, tehát az autónak ingyen van, elmegyek. Foci védére is elmész, mert érdekel, foci védére is elmész, mert érdekel, tehát azért egy ilyen esemény, de akár érdekel, akár nem elmegyek. Mondjuk ez nem, azért mész, mert érdekel, hát te jól mondtad, tehát hogyha nem érdekel, nem mész el, ingyen belépő, nekem adhatsz bármire, nem érdekel. Viszont van egy haveri, aki 4000-ért átvenni. Ugye, tessék eladni a barátnak, így van, az egy jó biznisz. Figyelj, nagyon szívesen adnánk, de nem látom beszerkesztve, szerintem elfogyott, ne haragudj, de ha van ilyen legközelebb, akkor játszunk, és akkor kapsz, jó? Oké, próbálkozom újból. Jó van, Zolikám, vigyázz magadra. Szia. Ciao, hello, hello, hello, hello, hello. Egy-egyre hoztad, szép. Egyenlítettem, illetve hát azért várjuk meg a sorjonszemet. Nem. De meghallgathatja azonnal, ha tehető megnyugszol, de hidd el, hogy kimondta. Látszik, hogy mennyire izgatott. Igen, azt a kapkodást. Ki lett az ott mondva, tesa? Ki? Be az beletad a durranda, de megmutatjuk a kétkedőknek, mert vannak néhányan, akik azt hiszik, hogy csalunk. 3 perc van, pontosan 7 óra. Ha van friss közlekedés, híretek, küldjetek. Jött egy fontos, ami talán sokaknak segített. Baleset van az M3-as autópályán Pest felől, Miskolc irányában, Gelejnél, és Mező Nagy Mihálynál leterelnek mindenkit a pályáról, teljes út zár Miskolc felé. Úgyhogy kapaszkodjatok. Induljatok időben, és kerüljetek azt a részt, jó? Jövünk a hírek után, 3 perc van, pontosan 7 óra. Morning Show sztárjainak új műsora a Reggeli Show Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival hamarosan folytatódik itt a Rádió 1-en. Ferikém, szőröm nagy uram vezére, szagolod még a benzint? Balázs kicsicsére, te ezt nem értheted, az autó az benzines, és egyébként is gyorsabban megy, mint a villamos. Na fiók, akkor ez most háború, ez lesz az igazi flúgos benzin kontra hibrid futam. János, nem akarsz inni még egy kávét? Hogy ne akarni? Hölgyeim és uraim! Az egyes rajtvonalnál a kívülbelül megújult Toyota Yaris tovább finomított full hibrid meghajtású változatának volánjánál Balázs. A kettes rajtvonalnál a vadonatúj másfél literes benzines szívó motorral felszerelt új Toyota Yaris kormánya mögött pedig Feri. Mindkét autó minimális üzemanyagot kapott, és hogy a versenyzőink még jobban szórakozzanak, beültetünk melléjük 3-3 reggeli sórajongót. Felkészülni rajta! A lányokat meg majd én kezelem itt a pitstopban. Ez megőrült. Ennek a felesem tréfa. Jelentkezz Balázs vagy Feri csapatába, és vegyél részt az őrült Toyota hibrid futamon. Tippeld meg, hány kilométert fognak megtenni a Rádió egy reggeli sójának sztárjai a vadonatúj Toyota hibriddel és a másfél literes benzines motorral. És ha te leszel a legközelebb az igazsághoz, már is tiéd az új Yaris hibrid egy exkluzív tesztvezetésre egy egész hónapra. Válaszodat küldd el a futamkukac.rádió1.hu e-mail címre, és ha egy kis szerencséd van, te is test közelből élvezheted a Rádió egy őrült Toyota hibrid futamát Balázs vagy Feri Yarisából. Május 5-én a Rádió egy őrült Toyota hibrid futamán kiderül, Balázs hibridje vagy Feri benzinese bizonyul jobb választásnak a városi forgatakban. Úgyis kifogy a benzin, és gyalogolhat haza a két lúzer, én meg haza metrózom. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Na, mi lett a fekete-fehér végeredménye? Nyertünk. Itt a pont. Igen, már az elején is volt egy pont. Na igen, azt annál szírja, hogy a játék elején halani vélek egy nemet, igen. Azt a játék végén szerintem nem mondta ki a nemet, csak az, hogy nem. Bejátszás 2 címen van, kösz. Mennyi, hány perc? Sok. Egy. Sok. Max egy lehet. A nemének nincs erő még egyszer véghallgatni, inkább adok egy ajándékcsomagot. Ne szórjuk a pontokat, mert nem állunk jól a heti összesítésben. Ami jár, az jár, ami nem jár, az nem jár. Most, és akkor most megadjuk, vagy nem adjuk? Zárjuk rövidre. Hát Janinak adjuk meg, hát nem van benne. Jó, tehát akkor volt nem Anna? Volt. Volt, hát. De mert Anna azt írja, hogy a játék elején én hallani vélek egy nemet, a végén szerintem nem mondta ki a nemet. Te tehát hallani csak ő hallani nemet. Véli, majd nem mondta ki. Uh-huh. A végén ki mondta a nemet? Egyszer. Hallgass, figyelj. Hallgass csak. Hivatalosan vagy bögrecsárda? Bögrecsárda? Na, őszintén. Dehogy. Ha nem? Dehogy. Hivatalosan? Nem. Á, ott van. Nem. Így van. Nem. Nem, az nem hát volt. Na jó, ez érdekek, ezt fényolcok tudjuk csinálni, úgyhogy ez... Ha ott az, ez hát nem volt. Volt. Az hát volt. Hát akkor, ne, akkor viszont nem mondta ki, mert a kettesbe, aminél megállítjátok, ott én szerintem azért vágtam meg. Ezek pár másodperc meghallgathatjátok. Tök ott tisztán. Viszont nem mondja ki hallottuk a nemet, szerintem. Ez a másik most? Most mi van? Figyelj, hallgass. Hivatalosan vagy bögrecsárda? Bögrecsárda? Ez most ugyanaz még. Na, őszintén. Dehogy. Ha nem? Dehogy. Hivatalosan? Nem. Ott van, nem. Hát gyerekek, hát... Én itt nem. Mondjátok, mit akartok, az lesz. Igen, én is fölhívom. De ez egy nem volt kényelmes. Jó, figyeljetek. Ne csináljunk úgy, mint hogy bárkitől is megijednénk, vagy félnénk, vagy rettegnénk. Adjuk oda. Odaadjuk. Tessék, értek. Akkor ott van ott a pont 2-0. Itt nem ez szívdobog. Szerintem ez az elegáns. Ez az elegáns. Megmondom miért, mert ez most nem egyértelmű, hogy hát vagy nem, vagy én tényleg hátnak hallom. Odaadjuk. És nem azért, mert előfizettem a hátra. Ne, én hátnak hallom. Elsőnél azt gondolom, hogy benne volt a nem, a bejátszás egybe. Bejátszás egy. Azt írja, de csak az egy hát volt. Az egyértelműen hát, írek a hallgató. De mondom, bejátszás ilyen, egyet megmutattad? A bejátszás egy. Az ami nekem jó. Vélemes. Tessék, figyelem. Figyelj. Ne írjátok meg azt, hogy... Ne zumálj bele! Ja, bocs. Idem fogjuk hallani. Figyelj, tessék. Minden a fogyasztod? Ez így erős, hetente egyszer rendszeresen. Itt meg azt mondja. Ja, hogy hetente. Igen, túl sok az E. Na most ez hétre is tiltott szó, vagy most ez nem. Én azt hallottam ki, hogy nem teljesen. Nem, hetente. Ja, egyszer. Hát akkor... Hát te is menjél azért egy fülmosással. Teljesen hallottam. De az ő fülére mondjuk azt, hogy az hát. Oké. Hát hát nem. Bízzatok az én füleme. Én jól mondtam a hátot akkor is, meg azt is, ki. Hogy most nem mondta ki. Akkor nem mondta. Hallga. Minden a fogyasztod? Ez így erős, hetente egyszer rendszeresen. Ebben aztán annyira egyszer. Nem volt nem, hogy ez nagyon nem. Hetente egyszer, de itt én intettem is, hogy mehet tovább. A másik volt a nem. Na jó, nem, ezt megadjuk, ezt nem veszünk. Megadjuk, mert... Csalva nem akarok ponthoz jutni. Nem. Se elhalva valami. Így van, tétnélkül legalábbis. Elhalva nélkül. Jó. Pénteken már más lenne a helyzet, de most még azért. Akkor 2-0. A hallgatóknak. Jó. Csak ezzel legyél tisztában ott. Kicsit ki van élezve egyébként. A nagyvonalúságod a sírba visz minket. Azt mondjuk, adjátok már oda, srácok, mert eljön, mint a csecsen. És megmondja. Azt mondja, hogy a nagyvonalúságot sírba visz. Ennyi. Én mondtam előbb, az én nagyvonalúságomról van most szó. Mondjuk jó, mind a két pontot te buktad így, de mindegy. Hétfőn is te játszottál. Oké, semmit. Nagyvonalú vagy előre. Veszem fel az adatai. Szervusztok. Akkor eddig egyből 2-2. Így van. Tehát 2-t buktál. Nagyon vasítasz ezen a héten. Nem, mert ezerszer mondtuk már, hogy az összetett szavak és a tulajdonnevek nem számítanak a játékban. Tehát nem csak Károlyt ki lehet mondani. Így van. Meg nem egy Csekernőt, meg Székesfehérvárt. Érted? Oké, okay, ezt letisztáztuk, jó. Akkor kettő... De most ebből ne az maradjon meg, hogy ezt a hármat lehet kimondani. De akkor most 2-0-ra vezetsz önmagad, 2-0-ra vesztés állsz önmagad a szemed. Tehát ne, ez nem a teheted. De van még 2 napot, hogy visszagyere. Kérdetlen, hogy nem tudsz megnyerni egyet se. Elképesztően Béla vagy. Tudod, miután megszültük a döntést, hát többen lehet, hogy ennyire Béla játszol. És ettől még milyen jól alszom. Nem, kell a pont, azért. Na, azt nem persze, hogy kell, de hát most több. Figyeljetek, egyezünk meg abban, hogyha tényleg ennyire véleményes, akkor kapják mindig a hallgatók, jó? Jaller. Fúj, ne, Jézusom, ez nem te vagy. Ezt ne nyomd. Ezt hagyd abba. Akkor... Ezt ne csináld. Jó, oké, akkor viszont 2-0. Igyetek ennyi, jó. Na. Feleségedek milyen jól vág az, hogy egy korán reggel is... Együtt csináltuk a kávét, mondom neki, hogy Viki, szerinted mi az? Alapállapotban nagyon apró, de hogyha egy kis nedvesség éri, akkor megdagad benned. És rögtön mondta, hogy műzli. De ilyenekkel szórakoztatod a Vikit. Szellemes kis találós kérdésekkel? Mulatjátok az időt odakint? Igen. És? Hát és jönnék fél rögtön. Igen. Azt, mondjuk azt is mondtam neki, hogy ne 3 decitét rakjon a műzli mellé, mert kicsit híg lesz, aztán úgy is lett. De majd bedagad benne. Jó, hát ennyi. Azt ennyi van. Hát látom az enyémet is. Az a tiéd. Ilyen volt a menzán a krumplilevesen. Mondtam, hogy... Aranyom, kis sűrűje nem volt benne? És most sűrűje már elfogyott. Azt már megették a hetedikesek. Leves tegyen, Balázskám, az lesz a jó magának. Kérdeztem, hogy mi volt ráírva a dobozra, hogy egy műzlita vagy étel, mert hogy... Most tanulja ezt a műzli készítést. Hmm. Rászokott mellettünk, de ezt még most tanulja. Tehát, még? Még az arányokkal van némi az. Baj. Otthon is látom, hogy miket csinál. Megnézem, visszarakom rá a tányért. Nem mondja semmit, Bali, abból nem lesz baj. Így szereti. De valóban egy kicsit folyékony. Elővette ezt a kis bezűszínű zacskót, feltétlenül mondom neki, házik azt? Hát, de jó lesz az, jó az. Így. Meg is írtam, mert menzás, de finom. Igen? Miért a krumpli levest is, hogy szerettük a menzát? Figyeljetek, már nincsenek ilyen igazán jó menzás kaják, most már azt is értem. Talán azért, mert nem jársz menzára. Nem, de nincs menzás. Hát, de talán azért, mert nem jársz menzára. Azért, mert nem zabálsz menzá, nem? Mi honnan tudod, hogy van-e menzás? Mikor tudod erre menzán? Hát azért nem iskolába bejársz. Hát már nálunk is téma volt többször. Hát semmi köze nincsen a régi menzás koszthoz. Hát az még nem baj. Szóval én azért azt nem bánom, hogy a mócsingos rizses hús, meg a cipőtalpszerű hús, paradicsomos káposztával. Kóta kocka. Jézus. De ki beosztam előtt a temizmét. Nem, ez már van. Advance. Hát, jó, hát ő így szereti. Jó, szeret. Hát régen anyám vett tejet, belerakott cukrot, emlékeztek, és beláztatta a kenyeret. Tettek ilyet? Cukros kenyeret? Ilyen cukros kalácsot, ha volt, tehát mindig volt kalács, belerakta tejet, és akkor az úgy megszívta magát, és akkor ilyen teljes kenyeret ettél némi cukorra. És volt bajod, tök jó. Nem, jó volt, jó, de ez erre emlékeztet. Ja. Szóval én a régi menzát nem bánom. Ez a só az, amit most itt megint túltoltak, ahogy nem lehet megsózni, és azért ízetlen minden, de az, hogy megreformálták, azért az nem baj. Régen nagyon sok szemetet ettél most is, tehát a menza azért az a közétkeztetés szemete tulajdonképpen. Mindenféle... Hát, 360 forintból egy teljes napi étkezést kihozom. Na jó, de hát én értem, akkor igen, de borzasztó, amiket esznek. Én a tarhonyás húst is imádtam. Azt, amit csináltak, ez a klasszik tarhonyás. Hát, mert szereted a mócsingot, meg szereted a tarhonyát, meg azt szoktad hogy meg. Hogy szeressem a mócsingot? Nem volt ez a baj, nem ez nem, nem volt, érted? Annyira utáltam otthon, mindig csak színhús volt. Az nem. Apám osztja bélszint kilószámra. Örültem, hogy értem végre egy kis mócsingot. Ezt szoktad meg. Kicsit citromicű tejbegríz, az a paradicsomos káposzt azzal a cipőtalphússal. De mégis volt íz benne, érted? Abban igaza van a Janina. Szerintem csak megszépült. Maga az emlék a szép, nem? Hát most az a mócsingos tarhonya nem mondta, hogy azért az annyira jó volt. Annyira nem. Volt jó, mint az a kocka. Mi ez? Piskóta. Nem ez a piskótás kocka, még csoki öntette. Egy vízízű, egyébként nagyon túl hígított csoki öntette az is. Szóval. Hát náluk nem. Kakaóból volt. Náluk. Igen, mert az volt a baj. Ilyen műkakaóból, vagy nem tudom miből. Vagy túl volt hígítva, és akkor sok volt, vagy tök jó, de akkor meg rohadt kevés. Tehát, hogy általában így volt a kettő. Ez is örültem neki, hogy jobban voltam egyébként a konyhás nénikkel, mert akkor mindig oda lehetett még menni a végén, és akkor... Mit kellett adni cserébe? Besélj csak! Ha várjál csak! Középsúlyaim! De úgyis, hanem, hogy semmit, hát csak látták, hogy izé vagyok, kicsi vagyok, aranyos vagyok, helyes vagyok, udvarias vagyok, amíg meg nem kapom. A konyhás nénik, miért voltak mindig nagyon alacsonyak, nagyon nagy darabok, nagyon kövérek, és mindig láttad a karjukat, mert mindig ilyen ujjatlan pólóba nyomták. Hát a torna, magas talpú tornacipőben, ilyen pörkölt szaftos kis konyharuha volt rajtuk, és nagyon agresszíven tolták. Jó, mindig. Jó, hogyha te is egész nap 25 literes ilyen kannákat emelgettél volna, neked is 50-es karod lett volna. Nem. Az 50-es karjuk attól volt, hogy 3 órakor vitték haza az ebédet. Nem adtak ki neked. Ez gimnáziumban. Én nem, sose felejtem, mert vonultak a konyhás nélkül, de öregem, majd leszakadt a karja, úgy vitte. Bedurrant kvadricepszekkel vitték el a piskóta kockát, meg a nem tudom mi, mert hogy azokat szépen elvitték. Tudod, ami megmaradt, hát azt a 3-4 néni fölpakolta, aztán kifele a gimnáziumban. Lóbálod a kosarat, délután már nem megy. Hát most nálunk úgy mentek ki, mindig emlékszem a gimnázium, a 2-3-kor. Ezek a gyerekek nem ették meg. Hát igen, vagy egy kicsit kevesebbet tettek a tányérodra, mint a serpák Nepálban. Tehát a néni csak magát a hordót nem vette a hátára konkrétan. A kovijubi kicsit kilógott a szatyorból, irénkerényt fogta, és 3 zacskóval kisétált. Nem etted meg, mert nem adtak még egy adagot. Emlékezzél, volt olyan, hogy nincs repeta. Na, az ment bele a edénybe, a hordozó edénybe. Igen. Mondjuk nekem a kedvencem akkor is a disznós bácsi volt. Én őt szerettem mindig. Amikor megjelent a kis nyitott platos ilyen, nem tudom mivel, multikáriával, ő vitt el a moslékot, hát az de aztán imádtam mindig, soha nem tudott úgy elindulni, hogy ne lökjön egyet a lefedetlen hordókon, és mindig egy órán száján dőlt a moslék. A pater mindig megjelent ilyen izébe, ilyen irgalmatlan, ilyen össze-vissza foltozgatott munkásgatjába, gumicsizmába, ilyen ujjatlan pólóba, az sapka. Ott is egy jó szerencsét tetoválás, meg ahogy hívják, csak a Fradi, meg nem tudom mi, és a vejci sapka, érted? És mindig, amikor itt megindult, és a irgalmatlan nagyot lökött rajta, 30 liter rögtön kijövlött a platóra, meg mindenféle, aztán ment el. És tök jobb, hát nem volt kellemes, viszonylag ritkán most, de a disznoknak nem volt fontos. Mikor voltak még a jó kaják egyébként? Már a platót most a ritkán. Hát, igen, emlékszem, kétszer beszabad a csótány, minden volt. Nálatok ott főztek, vagy hortán? Nem, az ott igazi, tehát ott lehetett már alapanyagból is tudtál hazavinni. Persze, hát mi az, hogy mik voltak a kedvenc kaják? Se nem, nincs kedvenc kaja. Grízes tészta, műbarack, lekvár, emlékeztek rá? Az szerencséd volt, az íz volt. Íz volt, a szerencséd ott kaptál annyit, hogy összetudtad az egészet keverni, ha nem volt szerencséd, akkor nem maradt annyi, és akkor felét megetted lekvárosan, persze azt tetted meg először. És akkor utána maradt egy kicsi nagyon száraz, ilyen homokszerű képződmény a tésztán. Ha mázlid volt, és szeretett a konyhás néni, kaptál rá lekvárt. De ez nem volt mindig egyébként garancia. Figyeljük, én imádtam ezt. Nekem anyám nagyon jól főzött. Apám is tök minőségi kajákat kaptunk. Én amikor bementem a menzel, én örültem neki, hogy más tehetek végre. Paradicsom leves betűtészta, azt is szeretsz. A fölvizezett paradicsom leves. Igen, az is bejött. Az megvan, ugye a tányér oldala. És úszott benne egy ilyen 3,5 méter hosszú ilyen mutáns, hogy ilyen zeller szár, tudod, amit egy elkezdtél, egy szívogatni, még 5 perc most még ment be a szádba, fisz, szörnyű volt. Egy darab volt benne, azt biztos, hogy te kaptad. Ja, jó sűrű paradicsom leves helyett fölvizezve, és a szélén már láttad, hogy a víz ugye nem homogén, tehát nem keverték. Közepét kellett kienni. Kicsit így megállt körbe. Jézusom, a műanyag bögre, a teával, ami zsíros volt, mert soha nem tudták elmosni. De mikor kaptunk mi teát? Az óvis élmény inkább, nem? Ja, nekem még középiskolában is itattak volt. Itattak még teával? Igen. Pelenkáztak is? Nem, azt egész egyszerűen kacsában pöszöltek. Középiskolában, amik kitáltél. Felik a teácskádat, kortyolja. Még kollégista voltam, és mert reggelit kaptunk. Kiment vele a vécér, és hátraúszlak is fitmáj. Azt mondjuk, nem esett rosszul, tudod? Nem, hát én kollégista voltam, ami reggelit kaptunk. Nekünk az iskolatej volt. Na, akkor iskolatej volt, iskolatej, vagy kakó, iskola, vagy tej, de kakó nem volt nagyon, és sima egyszerű kiflit hoztak még. Ezek nem ígértek véletlenül az ország összes iskolájában? Volt régen, nem tudom, hogy ez van-e ez még, ez a program, ezek. hogy volt régen, emlékszel, 2 decis kis dobozos iskolatej. Teljfölös doboz, az. Csak át volt ütve a tetej. Igen, és akkor jött a kifli, és vártad a 10 órait. Tehát nem teljfölös doboz, bocs ez. Ne haragudj, ez két külön? Te a tejiparban oly otthon. Szorosan mozgó az János, az két külön doboz az volt. Az négyszögletes volt. Szent meggyőződés, hogy az tejfölös doboz volt, amit valaki összegyűjtött, kicsit kimosták. A meccószós hús megvan? Az a meccószós hús, ami olyan volt, mint a cipőtalp, és a meccósz finom volt, ha ráharaptál mindig egy darab magra, mert az biztos, hogy volt benne, és ilyen zsíros volt a húsnak a fele. Marha hús volt, nem volt megfőzve sem ennyire, szinte nyárs volt, rohadt rágós, és a meccószal próbáltad enyhíteni, de már az elején tudtad, hogy ilyes maradsz, mert tudtad ránézés a hús, hogy nem fogod tudni megenni, annyira undorító. És úgy ültél le az asztalhoz, hogy tudtad, hogy ilyes maradsz. Nem eszem még, de elviszem Rémusz bácsihoz, és megsorkoltatja belül. Na, de ilyen volt. Hát a hús nagy százalékát nem lehetett megenni. Ami nagyon jó volt, az a risottóból maradt kommunista rizibizi, aminek ugye örültél, mert ugye mi ezt átkonvertáltuk. Igen, borsó májók vagyunk. Így értelmeztük a szemét nyugat rizibiziért, hogy abból lett a risottóját rizibizi. Sült csirke. És azt egészen jól tudták, mert arra rá tudtak tenni valami olyan fűszerkeveréket. Volt egy fűszerkeverék, ami jól működött. Valamelyik KGST országból megvettek körülbelül 3000 tonnát, és utána pedig terítették az országot az elkövetkezendő 30 évre. De tényleg, az mindenhol ugyanolyan íze volt, és ilyen bőrös, ilyen kicsit ilyen ragadós volt a bőre, és nagyon-nagyon finom volt. Nálatok is felismerhetetlenre darabolták a sült csirkét? Nem, mi egészben kaptuk mindig. Igen, és sosem fele. Egy egész sült csirkét. Ja, nem hülye, nem úgy, nem. Hát a combját. Mi csak a combját? Nálunk csak comb. Nálunk tudod, hogy volt, szerintem, hogy így ráesett a bárt 6-szor, egy egész sült csirkére, és akkor kaptál. Persze, és megkaptad a farhátat. A farhátat kaptál. Az sok hús nem volt. Negyed combot, meg ilyeneket. Nálunk úgy vágták. Most hányszor álltál a menzánál? Gondolom, te többször sorba álltál, nem? Okos voltam, persze. Ferikém, gyere még itt hátul, van egy kis ízé, szerrárosok, a kis tegyél még a tányérő. A Battonyai középiskolában nyilván volt. Ha volt egy kis toklász a püspökfalakban. Szóljatok a Belesnek, jöjjön hátra, itt még maradt egy kis piskóta kocka, meg Varga Béles. Jó is volt. Zsíros kenyeret is kaptunk pluszba mindig. Hát az hírszertnek. Az. Figyelj. Az délután a napköziben volt zsíros kenyér, vagy zala felvágottas kenyér, nagyon sok margarinnal. Gyűlöl a zalafra, Jézus. Mit etettek veled össze, nem? De tényleg. Tehát, és így örültél neki. Hát ez jó mekkora lett. Tehát, de ez nem csak ezen múlik a magasság. Jó, azért kicsit a genetika benne van. Tehát azért annyi zala felvágottat nem tudott volna megenni, hogy ekkora legyen. Jó, akkor azt gondolja már bele, a normális kaját kap, mekkora lett volna, ebben még a genetika is benne van. Akkor mi 2,5 méteres, és ő most izé, Yao Ming. Valaki írja a tojásleves, én arra emlékszem, hogy a Viberre jött, hogy mindig ilyen reménytelenül kerestet, hogy van-e benne még valami. Igen. És a tojásleves felénél konstatálhat, hogy tulajdonképpen ennyi. Ilyen fura, fehér foszlányok úszkáltak benne, és azt mondta, hogy nem baj, majd az alján. Nekem a tojásleves az így marad meg, ne aggódj, Bali. Majd az alján. És ez olyan, és lemegy a kanál az alján, és ott sincs benne, vagy pedig kömény magát. És rájössz, hogy tulajdonképpen nem szabad többet várni. Ez a tojásleves, ez tudja. Undorító. Tehát a belem kifordult, én nem bírtam megenni a tojáslevest. Szörnyű volt. Az borzasztó volt tényleg. De emlékszik, hogy mit csinált-e éhes maradt? Nem, akkor jó volt, hogyha beleütöttek egész tojást, akkor jó volt a tojásleves, ami nem jött szét. Mert ugye ezt úgy csináltak, beleüti, szétkavarja, akkor lett benne a Balázs által említett már taknyok elnézést. De hogyha egész tojást beleütöttél, az nagyon finom volt, na de olyan a menzán nem volt. Nem. Beleütöttek, a szétkavarta, vigyed. Hármat öt gyereknek. Igen. Kicsit átlátszó, kicsit vízszínű. Finom, kis finom. Finom tojásleves. És tudom, hogy már amikor a nagy szünet volt, és elolvastad, hogy mi lesz az ebéd, és vagy jobb kedved lett, vagy nagyon elszomorodtál. Mert ha szeretted, akkor vártad. Ha nem, akkor tudtad, hogy az egész nap kicsit oda, mert nem lesz jó az ebéd. És vártad, mint hogy hétfőn elolvastad, és vártad a csütörtöket. Mert hogy péntek rántott hús petrezselymes. Úristen. Az volt a pénteki. Petrezselymes. Nem emlékszem petrezselymes krumplira nagyon. Petrezselymes krumpli rántott hús. Főt sima krumpli sósan, hát igen. Petrezselyem, hát ott vidéken, ott francoltatok, rászortatok valami zöldet, érted? Én csak Marika néni nézé szórt rá egy kis zöldet. Mikor influenzás volt, ő is dobotta fel a krumplira egy kis zöldet. Na jó, jövünk közel nem sokára, egy nagyon helyes 70 éves nagyival folytatjuk, majd itt lesz velünk Ingrid, aki 70 évesen úgy döntött, hogy elmegy külföldre, és néhány havi munkával megkeres annyit, amit nagyjából itthon fél év alatt lehet megkeresni. Először Londonba ment, a fia töltött fel a telefonjára applikációkat 70 évesen, hogy tájékozódni tudjon, aztán Németországba vette az irányt, és most éppen itthon van, úgyhogy felhívjuk, hogy erőt adjon minden kis nyugdíjasnak, irány külföld, illetve vállalkozó szellemi fiataloknak is, hogy lehet 70 évesen új életet kezdeni nyugaton, kimenni először Londonba, majd Németországba, úgyhogy őt hívjuk, nem sokára, hírek után. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. Itt vagyunk, hát majdnem lemaradtunk a zenének a végéről. Hello mindenkinek, 3:48 van pontosan. Annyi? Nálatok is annyi? Pontosan. Várja, nézem, nálam ennyi, Feri mutatok. Nálam is. Nálam. Jó, nehogy hülyeséget mondja. Azt mondja, hogy Körösi szokásosnál is jobban dugul, okát még nem tudom. Krisz küldte nekünk, köszönjük szépen, valamint az M3-ason ugye hatalmas baleset van, ezt mondtam Miskolc felé, úgyhogy ott is figyeljetek. Hegyalja út elején a Bakscsomó pont felé lerobbant teherautó, alakul a dugó, Péter küldte, és mindjárt helyesbítek, illetve pontosítok, Gelejnél terelnek le mindenkit az M3-asról. Nyom, Mező Nagy Mihálynál, és teljes útzár van Miskolc felé, úgyhogy figyeljetek. Na, mi pedig hívjuk azt az idős hölgyet, aki 70 évesen döntött úgy, mindjárt meg tudjuk kinek a hatására, hogy elinduljon világot látni. És hát összehozza ugye a napi betevőre a pénzt, és elindul azért, hogy egy kicsit munkával megkeresse a következő állomásra való átjutásának az összegét, jön, megy és világot lát 70 évesen. Ez egy kiándulás, ő azért dolgozik, hogy tovább mehessen, vajon, vagy segíteni kell az unokákat, volt-e nyelvtudása, hogy ment ki, mert nem azt ugye mondtad ilyen. Az előbb, hogy a fia töltött le egy applikációt, hogy Londonba oda találjon valahova. Óriási egyébként, én imádom az ilyen bátorságot, ez nyilván egy kicsit kényszerű is, tudjuk, tehát hogy nyilván... Hát, kalandvágy, hát lehet, hogy már ő itthon simán el lett volna, de egyszerűen elindult. Na, mindjárt megkérdezzük, hogy miért itt van Ingrid. Hello, Ingrid, jó reggel, ciao. Jó reggelt, fiúk. Jó reggelt, hello. Hello. 70 évesen jól mondom, hogy te csak egyszer csak felkerekedtél úgy, hogy repülőn se ültél nagyon, és elindultál Londonba? Hát, az nagyon vicces volt az első repülőutam, amikor először mentem Németországba dolgozni. Németországba. De akkor hány éves voltál ekkor? Akkor voltam 58. 58? Uh-huh. Tehát akkor nem 70 évesen indultál el? Nem, 58. Akkor most értél oda? Nem sokára. igen. Úgyhogy a fiam véletlenül benzin helyett gázolajat tankolt az autójába. félúton megálltunk, és akkor lekéstük a gépet, és akkor másnap tudtam tovább menni. Hát, ez így indult. Na, aztán ez... egész jóra fordult. Nagyon jó menek, nem? Tehát, hogy... Még egy szerencsés idő. És most hány éves vagy? Tudom, hogy hölgyektől nem illik ilyen, de muszáj a beszélgetés miatt. Hány éves vagy? 68 és fél. 68. És most mi az úti cél? Vagy most ugye éppen itthon vagy? Mi a következő? Most éppen itthon vagyok, most egy kicsi pihenőt tartok, mert nagyon sok program van a nyáron, és hát ősztől újra szerintem Németországot fogom szeretni, hogy idézőjelbe tegyem ezt a dolgot. Közelebb van. Akkor mennyit vagy kint? Hát változó, amikor 3 hónap, amikor 2, most például 3-at voltam. És kalandványból indultál el annak idején, vagy pénzkereset? Hát inkább a pénzkereset. Inkább a pénzkereset. És mivel foglalkozol kint? Nagyon sokáig házvezetőnő voltam, egy orvosházas párnál, 2007-től 2014-ig. Egy helyre jártam, úgyhogy nagyon jó, kellemes helyen volt, csak... Magyarokhoz jársz, vagy beszélsz németül, angolul? Hát, németül egy kicsit, angolul szinte semmit, az utóbbi utam ez kicsit azért is volt rázós, mert angolul azon kívül, hogy köszönni, meg megköszönni, meg hogy vagy, azon kívül nem igazán, de németül valamennyit. És kihez mész ki? Tehát van valaki, akihez kimész dolgozni, vagy találsz, bekopogsz valakihez? Most, nem. Ez úgy működik, hogy ismerősök útján. De ajánlanak, beállnak egy német családhoz, és te most oda kimész, és 2 hónapig ott házvezető nősköz. Hát ez egy állandó állás. Hát ezt nem lehet csak 1-2 hónapig, nem? Hát az a helyzet, hogy ez, ami volt nekem állásom, ez 7 évig tartott. Csak tudod már, a végén egy kicsit olyan hazavágyós lettem, hogy így mondjam. Eltelt egy pár év, most újra indult a dolog. Most egy kisgyerekre vigyáztam Angliába, de ők is ismerősök olyan szinten, hogy akiknél dolgoztam, ő nekik az ismerősei a kisgyerek. Ahogy megszületett, az anyuka vissza akart menni dolgozni, és akkor azért, hogy az átmeneti állapot, a bölcsöde, meg a munka, meg minden, így most én ott voltam 3 hónapig, próbáltam a gyereket egy kicsit, egy kicsit hozzászoktatni ahhoz, hogy nem csak anyuka van a világon, ugye, mert eddig csak anyuka volt. Hát az első 2 hét az nehéz volt, de utána aztán egész jó boldog voltunk. De nagyon bátor vagy egyébként. Most attól függetlenül, hogy azt mondod, hogy időről időre hazavágysz, ez egy kicsit úgy tűnik, mint hogyha így kívülről hallgatva így az egész sztorit, hogy neked mániáddá vált ez az utazgatás, hogy nem nagyon lennél meg nélküle, nem? Igen, világ életemben ilyen, hogy mondjam, mindig olyan munkahelyeim voltak, ahol menni kellett. Kereskedelembe dolgoztam, áruforgalmi előadóként, akkor is sok boltot kellett végiglátogatni, és ez talán benne maradt azáltal, hogy időnként jó itthon lenni, de a kaland az mindig ott van. És akkor most is ismerősök közmész Németországba? Beajánlanak egy családhoz. Így van, beajánlás kell. Csak mondod, hogy jó napot kívánok, én nem maradok többet, csak 2 hónapot, kimenjek, kicsit dolgozol, aztán csak visszajössz? Nem. Ez úgy működik, hogy vannak váltótársak. Váltótársak, aha. Így van. Hogyha most valaki helyett nem tud menni a váltótársra, akkor lehet beugrónak menni, de szintén csak ajánlásra. Aha. Tehát jobb helyeket csak így lehet elérni, ajánlás is. Mennyi pénzt tudsz összegyűjteni, vagy mennyit keresel kint, vagy 2 hónap alatt? Ez egy... Nagyságrendileg, nem a pénztárcában való turkácsról szól, csak hogy mitől vélem a magyar fizetésekhez képest, te fél év alatt, vagy 2 hónap alatt megkeresed, amit a fiad mondjuk itt van fél év alatt. Tehát erre gondolok, hogy körülbelül. Nagyjából 2-3 hónap alatt. Hát, igen. Mi van, kint történik valami? Hát azt mondod, hogy csak kicsit beszélsz németül, ki segít? Vagy a magyar családok, akik kint vannak, vagy a magyar ismerősök? Igen, hát hál' Istennek nem történt velem különösebb probléma, sehol se. Végül is van az okostelefon, rajta van minden, az elérhetőségek, a családom mindig segít, ismerősök, akik segítenek, hogyha úgy adódik. Hát most például Londonban is így történt, hogy megállt a vonat London Bridge-nél, és mondták, hogy na, itt akkor le kell szállni, akkor fölhívtam a munkaadómat. Hogy valahol, valahol leszállítottak. Azt mondták, hogy nem, nem London, Stuttgart. Igen, igen, rossz helyen vagy. Igen. Igen, és akkor átadtam a telefont a hölgynek, aki, aki beszélte a munkaadómmal, ő visszaadt, és akkor már mindjárt tudtam, hogy mit kell tennem. Tehát gyakorlatilag föl kell találni az embernek nem magát, hogy... Nem vagy ijedős, ez a lényeg. Na, minden esetre példaértékű lehet a saját korosztályod számára is egyébként. Igen, ez a fajta bátorság, igen, szeretném is mondani minden, minden idős embernek, hogy nem szabad otthon begubózni. Most, amikor lehetőség van, hogy, hogy ingyen utazhat a 65 év feletti korosztály. Hát de miért a vizelen azért nincs ingyen? A Fapadon azért nincs ingyen. Ja, hát nem külföldről gondoltam. Egyelőre csak Magyarország, de itt is nagyon sok szép hely van. És itt is vannak munkalehetőségek, de mondjuk talán... Ezt hol hallottad a hírekben? Hol hallottad? Ez is csak szájhegyobány. Mit olvasol, Oriót? Én jobban örülnék, ha a 70 éves nyugdíjasok már nem munkát keresnék, hanem annyi lenne a nyugdíjuk, tudod, hogy nyugodtan tudjanak pihenni, de mindegy. Hát ez igaz, igaz. Biztos, hogy ez így volna jó, de sajnos a nyugdíj az elég kevés. Éppen, hogy nem panaszkodom, most nem így kell érteni, hanem hogyha nem vigyáz az ember, akkor hamar elfogy. Hát ugye, igen, sajnos, hogy ilyen a magyar nyugdíja, igen, az nem kell nagyon rávigyázni, hogy az ember befizeti szegény nyugdíjasokat, a csekeket, meg a fűtést, meg mindent, és utána igen. Igen. Így van, így van. Tűnik, és van még olyan, ahova szeretnél eljutni, vagy olyan ország, ahol biztos, ahol nem jártál, vagy ahol egy kicsit dolgoznál, vagy tetszik, és én ott is... szeretnék eljutni Rómába. Rómába? Uh-huh. Igen. A figyelj, Milánóban van vonalunk a Jenő, onnan már csak igen. Egy ugrán. Jenszit vetít Milánó-Róma vonatjegyet, és hát, akkor... Ha kell neki házvezető nő, érted? Lány vicc egy konzulnak, ha ne viccelj. Ő is törje a nyelvet, és látod, boldogul. Igen. Gratulálok neki. Egyelőre nem az erősség az olasz, de állítólag rajta van, úgyhogy rájön drukkolunk néha. Én is így vagyok az angolnal, hogy nem az erősségem, de rajta vagyok. Mikor indulsz ki Németországon? Hát valószínű, hogy csak ősszel, mert a nyár az nagyon elfoglalt számomra. Most egy kicsit engedélyeztem, egy pár hónapot nyaralok meg. Nagy esemény is lesz a családban, a férhez megy az unokám, úgyhogy most a nyár ez így fog eltelni, hogy itthon a sok munka, a ház körül, meg a betervezett javítgatások, szépítgetések, meg hát a családi elfoglaltságok. Robika írja, persze menjen mindenki, ne csak a fiatalok. Helyesen. Ezért akarunk erőt adni a magyar nyugdíjasoknak, hogy ők is legyenek vállalkozó szelleműek, és induljanak el. Na jó, hát ez egy nagyon helyes történet volt. Vigyázz azért magadra külföldön, mert azért ez így tartogat némi veszély, de hát miért kellene az embernek erre gondolnia? Irány Németország. Igen, nem szabad. Mindig a jóra kell gondolni. Meg arra, hogy ez sikerülni fog, és bátorság kell hozzá. Igen, hát velveten olvastam eredet a cikket, nagyon, nagyon helyes volt. Köszönjük szépen, vigyázz magadra, puszi, köszönjük. Ciao, hello. 70 felé azért van vitalitás a nénibe, nem? Ugye, hogy nagyon. Kapod magad, elindulsz majd lett valahogy. Sajnálom a nyelvet, nem nagyon beszélem, van egy applikáció, valahol leszállítottak, hát majd felhívok valakit, hogy akkor mondja, hogy hol vagyok. Szóval így kell csinálni. Váltás úgyis jön. Igen, nagy baj. Nagy baj nem lehet. Na, 8 óra után felhívjuk Demcsák Zsuzsát? Persze, csörögjünk rá. Azonnali hatállyal állítólag felmondott a TV2. Nagyon fog neki örülni szerintem. Végre egyszer kialudhatta volna magát. Elutatott volna. Nem, hagyjuk aludni. Nyilván kell vinni a gyerekeket isibe. Hát de hosszú ideje nem vihette reggel, persze, a reggeli munka, azt tudjuk, hogy ugye az jár némi nélkülözéssel, többek között, hogy lásd, hogy a gyermeket beballag az iskolába, délután persze mehetsz érte, tehát nem maradsz ki az iskola életből, de csörögjünk el, kérdezzük meg, hogy mi a fene történt. Hát azért ő egy nagy mokkás arc volt, meg igen. Sokáig TV2-zött. Hiányozni fog a képer. Ki lesz most? Igen, és biztos hiányozni fog neki az a környezet is, nem? Az nagyon. Tehát azonnali hatája lesz, gyorsnak, meg határozottnak tűnik. A fura, igen. Hogy érzem. Lát, hogy kirakták, csak ez a duma? Vagy tényleg ő mondott fel? Mindig ez szokott lenni, hogy közös megegyezés, bár itt most ő mondott fel azonnali hatályát, tehát a közös megegyezés nem az, hogy kirúgtuk, csak nem kommunikáljuk. Reméljük, hogy már nem köti a szerződése, és tényleg az őszintét el tudja majd nekünk mondani. Hát, ha volt egyáltalán szerződés, TV2. Írak. Valami biztos volt. Na, mindjárt följük Demcsák Zsuzsát, megkérdezzük, hogy mi történt. 3 perc múlva, 8 óra, jövünk a hírek. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni a Rádió 1 Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk 11 perc. Hát rengeteg szórakoztató pillanat van a kereskedelmi tévékben. Kora reggel, gyerekek. Elképesztő, hogy mi zajlik. Igen. Mi zajlik a televízióban. Az ember oda kapcsol, hol híreket lát, hol beszélgetéseket, hol a beszélgetések között történik valami. Élő kapcsolás. Most éppen igen. Szent Györgyi Rómeó 6-szoros világbajnok nyilatkozik. Nyilatkozik egy műsor kapcsán. Nem is ő a főszereplő, hanem az, aki a háttérben. Háttérben próbálj meg bemutatni. Klasszik Airplay jelenet, elől nyilatkozik valaki, hátul meg brutális vergődés. De olyan szinten, hogy nem tudod levenni róla a szemet, hogy ott valami nagyon történik hátul, valaki rettenetesen szenved. Igen. Meg lesz az. Végig akar menni egy pályán, és nem nagyon sikerül neki, és miközben Romeo nyilatkozott, hátul azt látott, hogy irdatlan vergődés. A pálya easy, a meló hard. Igen. Nagyon szorogó. Nagyon jó. Hát és közben meg ugye láttunk egy nagyon kis interjút, végig szorogtuk az egészet, hogy még mind a mai napig nagyon-nagyon népszerű magyar zenésszel, aki hát úgy adott elő egy sztorit, hogy nem volt benne sztori. Tehát, hogy így... Nagyon nagy volt. Nagyon szórakoztató, és mindenki nagyon udvariasan nevet, mosolyog mindenki. Igen, élvezik a beszélgetést miközben. Hát azért velünk is elő szokott fordulni, hogy beszélgetünk valakivel, aztán nem jön a sztori. Azért ez velünk is meg. Mosolyogjuk. Igen, sőt egymással is. Igen. Mondok valamit, és ennyire nem jön a sztori. Tehát ez velem is sokszor végesik. Nagy a torlódás az M7-esen a 42-es kilométernél, a Pázmáni lehajtónál, a Székesfehérvári oldalon Brazil küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán az M3-oson még mindig pályazár van, ha van frissebb, küldjetek el nekünk. Jó, viszont az biztos, hogy Debrecen felé teljes leterelés a Mezőnyáradi lehajtónál, úgyhogy nagy dugóra kell ott is számítani. 16. kerület Rákos út lépésben halad, ezt Ricsi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, mi pedig értük, hogy foglalkozunk egy kicsit Zsuzsival, nem csak Zsuzsival, mert hogy ugye sokszor néztük mi őt a Mokkában, meg kedveltük, üzentünk neki, ő is üzen nekünk, ha valaki nálunk volt vendég, és utána ment hozzájuk, akkor mindig üzentünk, hogy adjon át valamit, amit aztán megnéztük, puszit. Hogy egy puszit, vagy egy üzenetet, igen, aztán valahol volt vendég, aki jófej volt, és bemondta, volt, aki puha volt, gyáva volt, és nem merte átadni, de hát szóval, hogy így össze voltunk mi egy kicsit így fonódva. Nálunk ugye reggel általában Mokka megy, és ma reggel olvastuk, ugye címlapokon hozták az újságok, hogy Demcsák Zsuzsa felmondott a TV2-nél. Hát ez még nem jelent semmit, mert hogy sokan mondtak föl, és aztán ugye kiderült sokszor, hogy a háttérben azért közös megegyezésnek álcázott kirúgás zajlott. Most viszont azt olvasom, hogy családi okok miatt távozik a Mokkából a műsorvezető. Írja az egyik bulvárlap, legalábbis címlapon, hát kérdés, hogy aztán mi az igaz. Hát reméljük, ez nem azt jelenti, hogy mit, egy családtag lett náluk Szalaj Vivien. Súlyos családi okok miatt távozik. Igen. És azt gondoltuk, hogy felhívjuk, megkérdezzük, mert azért ez most sokakat érdekel, hogy mi történt, miért ilyen hirtelen, ráadásul azonnali hatállyal mondott föl, úgyhogy meg is kérdezzük tőle, miért, most miért. Itt Demcsák Zsuzsa, jó reggelt, hello! Sziasztok, de jó, hogy végre beszélünk. Na látod? Mi hívtunk, de mindig adásban voltál. Hosszú évek üzengetése után végre beszélünk. Na milyen volt sokáig aludni? Vagy hát... Hát sokáig azért nem, mert ugye fél hétkor kellünk a gyerekekkel, de végre látnak reggelente. Tehát, hogy ez azért egy nagyon nagy változás az életünkben. Úgyhogy ez jó, örültek tegnap, de egészen elképesztő volt a kislányomnak a reakciója. Hazajöttem tegnap, minden számoltam. És mondtam a kislányomnak, hogy hát képzeld, de nagy dolog történt velem, mert hát nagy elhatározásra jutottam végre, és felmondtam. És így elnéz, jó anya, de csütörtökön matek tesztet írunk. Igen, vannak a fontos dolgok számára, ugye a matek teszt meg az, hogy anya otthon van, reggel másodlagos. Igen. Na, hogy ilyen gyorsan, és hogy ilyen hirtelen? Nem gyorsan történt ezért, mert ezt azért 2 éve érleltem magamban. Egyre nehezebb volt fölkelni, egyre nyűgösebben tettem mindezt, egyre nehezebb volt összeegyeztetni azt a munkát, amit meg elkezdtem hónapokkal ezelőtt, ami ugye az üzleti világhoz kötődik, és a 2 évnek a vívódása, az, hogy azért az ember nem ugrál, amikor 2 gyereke van, azért biztosra törekszik, akiket egyedül tart el, azért az úgy nagyon nehéz meghozni egy döntést, de aztán eljött az a pont, amikor azt mondtam, hogy nincs tovább. És akkor elmondtam. Tehát még nem volt közös megegyezés, mielőtt bármiféle találgatásokban. Uh-huh. Tehát nem közös megegyezés, nem téged rúgtak ki, hanem valójában te mondtál föl. Nem. Tehát ott még nincsen semmi susmus a háttérben. Ami címlapon van, bár én még nem láttam a címlapot, az való igaz. Az azonnali hatály az nem igaz, mert én egyszerűen csak beadtam a felmondásomat, amit elfogadtak. Na jó, de többet nem mész be dolgozni? Tehát egy nap alatt elfogadták a felmondásodat? Igen. Azért az furi, hogy így beszalad az ember, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, nem megyek többet dolgozni, és erre azt mondják, ha egyébként béke van, hogy hát Zsuzsi már legalább egy hetet, meg még egyszer üljél be, köszönj el a nézőktől. Igen, miért engedtek el ilyen könnyen? Én nagyon kategórikus voltam, mert hát azt azért talán láttátok így a mokkában, hogy azért eléggé szélsőséges álláspontokat tudok képviselni, meg a saját igazamért mindig kiállok, vagy azért, amit gondolok, vagy amilyen erkölcsi értékrendem nekem van, vagy amit feltételezek, vagy amit gondolok, vagy amire rákérdezek, azért mindig kategórikusan kiálltam. És hát most is eléggé egyértelműen mondtam, hogy nem, nincsen visszaút. Hát és az utolsó csepp a pohárban nyilván Szebeni Pistának a távozása volt, gondolom, hogy nem, a Szebeni sincs már a mokkában, ne csinálj, szokott tőle lenni. Mostanában már. Egyébként Szebeni nagyon-nagyon szerettem. Tök jó volt vele együtt dolgozni. Hát sok vizet nem zavart. Ült, ott nézett, mosolygott mellette. Néha bólintott egyet, és szóltak, hogy Pista, reakció közelébe vagyok. Pista. Csak kérdezz még egyet, kérdezz meg. Nem vagyunk meg. Szebeni megint alszik. Tehát nagyon sok vizet nem zavart. Azért egy domináns személyiség vagyok, halljuk be. Tehát, hogy szeretem úgy megtalálni az irányítói pozíciót. Ebben a döntésben közre játszott az, hogy női műsorvezetők jöttek, mentek átjáróház jelleggel a mokkában az elmúlt pár hónapban? Nem játszott közrem. Mondom, ez már 2 éve érlelődött bennem. Tehát, hogy minden más, ami majd a jövőben megjelenik, vagy a napokban megjelenik, vagy nem tudom, hogy ebből mit akarnak majd még hány címlapot lehúzni, az nem igaz. Ennyi történt. Nagyon sok baj volt a családban, amiről nyilvánvalóan nem akarok beszélni, mert nem akarom másoknak a személyiségi jogait megsérteni. Amik azért úgy összezártak minket, meg egészen más pontokra tették a fókuszt. És ilyenkor az ember rájön arra, hogy neki nem szabad elforgácsolódnia, neki nem szabad megvigyáznia kell magára, és egyszerűen helyt kell állni a családi szinten is. Tehát az, hogy a családra hivatkozom, az nem egy ilyen kamu történet, és nem az van a háttérben, hogy akkor közös megegyezés, hanem hogy ez egy valódi tény. Na akkor most őszintén tényleg te nyerted a 1,5 milliárdot a 6-os lottó hétvégén. Beütött. Bejött a 10 éve megjátszott számok. Végre bejöttek. De jó lenne. És akkor ez most azt jelenti, hogy nem is televíziózol egy ideig? Nem, tehát én nem egyik televízióból a másikba ugrok most, ilyen felkérés nem volt, nem is nagyon tapogatóztam, tehát azért általában, hogyha valaki el akar menni máshova, akkor elkezdi nézni, hogy a piacon van-e valami olyan rés, ahova ő be tud törni, vagy ahova esetleg rá szükség van. Én nem tapogatóztam, nem néztem körben. Egyelőre nagyon örülök neki, hogy ezek a korálkerések nincsenek. Összességében képzeljétek el, 12 évet keltem 4 óra 30-kor a életemben. Hát ezt ismerjük mi is. Sok. Ismeritek ti is. Tehát csak nekünk nem kell szépnek lenni. Hát ez az. Mégis azok vagyunk. Mégis napról napra hozom a standardet. Nem kell rakosgatni a lábaitokat jobbra balra. Igen, hát az mondjuk a pakmani szegény helyezkedik azon a kanapén 10 éve. Mióta ott ül, szegény nem kapott még egy emberi kanapét, igen. És erről a családi vállalkozásról egyébként lehet tudni valamit, vagy ez teljesen titkos, hogy mi az a családi vállalkozás, amire most így ez nagyon... Egyáltalán nem titkos, tehát nem akarnám kitenni annak a cégünket, hogy akkor most mindenki elkezdjen utána nézni. Erre édesanyám külön megkért, hogy akkor ne promózzam. Igen. Na, meg hogy Szalai Vivien rátok küldje a navot. És lecsapjanak a Zsuzsi Turira. Messzire elér a keze, ezt tudjuk, úgyhogy csak óvatosan. Te beleszóltál egyébként? Mondd? Arra jönnek, hogy foglalkozom printtel, online-nál, meg konferencia szervezéssel. Aha, szóval egy fénymásoló szalon. Igen. Te beleszóltál a témákban, amik voltak reggel, vagy te készként kaptad meg egyébként reggel azt, hogy mivel foglalkozik a mokka? Nagyon sokáig beleszóltam, nagyon sokáig benne éltünk, nagyon sokáig volt olyan, hogy szerkesztőség értekezlet, hogy együtt gondolkodtunk, hogy akár én is felhívtam olyan vendégeket, olyan embereket, olyan politikusokat, olyan közéleti személyiségeket, akikről lehetett tudni, hogy kell egy picit nekik a májukat hízlalni azzal, hogyha mondjuk nem egy szerkesztőasszisztens hívja fel őket, hanem a műsorvezető. Tehát, hogy meg hát nyilvánvalóan én egy rettenetes módon hírérzékeny, meg híréhes ember vagyok, aki állandóan rajta lóg a neten is, és nézi, hogy mik a hírek, elsősorban ez a közéletre meg a politikára vonatkozik nyilvánvalóan, de a bulvár is nagyon érdekel, mert mindig elolvasom, meg mindig rápattintok, és hogy abban is az is fontos volt nekem, de nyilvánvalóan az első-második szegmens engem sokkal jobban érdekelt a Mokkában, és az volt az, ami éltetett. Úgyhogy sokáig ez, erre volt lehetőség. Írja egy hallgató, hogy távoznak a tévéket a legszebb lábai. Bizony. Milyen kitüntető egyébként. Igen. És van moratóriumot, hogy egy ideig most nem is mehetsz más televízióba egyébként, ha mennél? Tudom, hogy mondtad, hogy nem akarsz, de csak kérdezem, hogy van ilyen, mennem? Biztos van ilyen, meg kéne nézni a munkaszerződésemet, én csak a felmondásomat írtam meg. Nem is próbáltak marasztalni, annak ellenére, hogy mondtad, hogy határozott voltál, tehát nem, nem mondták, hogy gondold át, vagy hogy ne siessd el a döntést. De volt ilyen. Uh-huh. Volt ilyen. De a háttérben már Szalai Vivien hívta egy másik barátnőjét, aki beülhet reggel. Már látta telefonálni. Ózsuzsi nagyon sajnálom. Hát azért régóta a TV2 egyik emblematikus arca vagy, hát azt gondolná az ember, hogy legalább azt próbálják elérni nálad, vagy próbálták, hogy gondold át, és hogy gyere vissza pár nap múlva, ha ez valóban végleges. De akkor ezek szerint tényleg kategorikus volt, ne? Igen, nagyon. A kollégák visszajelzése szerint azt tudom, hogy mindenkit nagyon megdöbbentett. Az mondjuk egyértelmű volt, tehát hogy nem számítottak erre. De én szerintem még tehát jókor hozom meg ezt a döntést, vagy jókor hoztam meg ezt a döntést. Nem akart már használni senki, hogy legalább várd meg a föld körüli utat, ami 15 év után jár? Nem. Tényleg van ilyen valami, nagy ajándék van a TV2-nél, azt tudta? 15 év után. Még hatot meghúzni. Igen. Bocsát sem kaptam a velencei szállodában. Ezt hogy érted egyébként, hogy szerinted jókor hoztad meg a döntést? Azt, hogy szerintem, azt, hogyha valaki saját maga dönthet ebben a szakmában, az nagyon számít. Általában ugye azt látjátok ti is a kollégákkal kapcsolatban, vagy akár saját magatokkal kapcsolatban is, hogy ilyen az ember ki van szolgáltatva, és egyszer csak fogják magukat és kirúgják, vagy megszűnik a csatorna alattuk. Az, hogyha önálló döntést hozhat, és a saját szabad akaratokból teszed meg azt a lépést, az szerintem nagyon ritka ebben. Hát igen, meg sokszor azért szerintem ez egy hálátlan szerep is lehetett volna akár hosszú távon, hogy üveges szemű politikusoknak reggelente alá kérdezni, hogy el tudják mondani a saját mantrájukat, azért az egy idő után szerintem műsorkészítőként nem feltétlen kielégítő. Hát nem műsorvezetőként sem, azt gondolom. Igen. Tehát, hogy ezt ti pontosan tudjátok, hát az egyik legfontosabb dolog az volt, amit ti kértetek, hogy szabadon beszélhessetek. Igen, hát és azért ott ebben viszonylag nehezebb egy reggeli témaválasztásba úgy beleszólni, hogy mondjuk ki a vendég, és attól ugye mit kell kérdezni. Így van. Hát és ez nem egyszerű reggelenként. A vendégekben nem, de hát én is kihangsúlyoztam tényleg a legutolsó interjúban is, amit a Velvetnek adtam, hogy azért itt a Mokkában még lehetett szabadon kérdezni. Tehát, hogyha én ültem be valakivel szemben, akkor abszolút meg volt adva a szabadságom. És ez nekem nagyon fontos volt. Mert van bennem egy olyan datosság, egy olyan lázadás egy csomó minden dologgal szemben, ami nem is tette volna lehetővé azt, hogy ne szabadon kérdezzek, és ezt hagyták is. Úgyhogy ez jó, de lehet, hogy ez csak az én személyiségemnek. Hát igen. Figyelj, nem irigyeltünk, nem lehetett egyszerű két tűz között, és sokszor azt sértetted, hogy a kós, amit mond, azt sértetted, hogy a kárász, érted? Szembe ott ült a Kósa, ő se tudta, miről beszél, balra a kárász itt néha viccentett egyet, hát láttuk, hogy azért küzdesz. Három párhuzamos dimenzió. Ebben a döntésben az is, amilyen irányban megy mostanában a TV2 egy jellege? Ha van egyáltalán irány, azt nem tudjuk. Azért mondom, hogy a Mokka azért egy kis sziget volt itt az egész TV2-n belül. És azért is hangsúlyozom ki, hogy lehetett szabadon kérdezni. Tehát ott egyáltalán nem volt az én kezem például megkötve. És ez nagyon fontos volt az én számomra. Úgyhogy az, hogy más cikket mit írnak meg, hogy egyébként a TV2 műsoraival kapcsolatosan milyen kommentek, híradások, vélemények, cikket jelennek meg, az a Mokkának az életét nem befolyásolta. Igen, hát egyébként a nagyobb baj szerintem is a tényekkel van, nem a Mokkával, tehát ott azért így lehetett érezni. De arról meg ne is várjátok, hogy bármi. Nem is kérlek, meg nem is hoznál a helyzetbe, meg nem is akarom, hogy minősítsd, vagy mondj valamit, hogy nem, az nem méltatlan lenne meg. Hát az ember nyilván lojalitásból sem teszi meg, tehát nem is akarok én ilyet kérdezni, csak maga a felmondásod érdekelt, hogy az esetleg közre játszott. Nem, hogy rátszálljon a riposzt. Abszolút. Úgy látom, hogy már rámadás. Kapni fogsz? Én biztos lesznek dolgok, de tényleg, tehát a pletykákat megelőzendő semmi olyasmi nem történt, ami engem kirúgtak volna, vagy közös megegyezés lett volna, ez egy saját szabad akaratból eldöntött döntés hát, volt. Hát bárcsak történt még volna meg korábban a kollégákkal is, mert akkor tudnák, hogy miért rúgták ki őket. Igen, de egyébként. De ez fontos, amit mondasz, hogy akkor te saját akarod, hogy ne is írjanak mást, és nem is történt valóban más. De egyébként pontosan tudjátok, hogyha itt az ember valami jót csinál, és hát például nekem is voltak olyan hónapjai, amikor 4-5-6 hónapig egyedül vittem, és minden egyes reggel föltelni, csinálni, menni, utána az egész napot végig dolgozni, aztán jön az esti műszak a gyerekekkel, a leckeírás, a vacsora készítés, aztán eldőlsz az ágyban. Hát ez megöli a magánéletet, megöli azt, hogy sportolni tudjál, megöli annak a lehetőségét, hogy egy színházba elmenjél, egy moziba elmenjél. Egyszerűen elfárad az ember, egyszerűen idő után elég. És ez már 2 éve bekövetkezett, de attól még én csináltam egy jó igáslóként, mentem előre, de hát elég volt. Szerintem ez abszolút érthető és elfogadható. Tehát abszolút jogos szerintem, amit mondasz. Az nem is keresek. Az erős volt. Nem is keresek. Én inkább a kancát használom. Jó, Zsuzsi, hát nagyon köszönjük szépen, hogy ilyen gyorsan tudtál ránk reagálni, és ma már nyilatkoztál. Hát reméljük akkor az üzleti életben is megtalálod majd a számításodat. Tényleg csak annyi, hogy a Mokka az szerintem továbbra is egy nagyon jó műsor, és tök jók azok az emberek, akik most ott bekerültek, és hajrá nekik, és hajrá a szerkesztőségnek is. Nagyon, nagyon helyes, amit mondasz. Köszönjük szépen, vigyázz magadra! Köszönöm! Puszi, köszönjük szépen! Demcsák Zsuzsának, köszönjük szépen! Puszi! Szia! Ciao, ciao, hello! Na, szerintem korrekt volt. Én azt érzem, hogy valójában azt mondta, ami történt, meg úgy történt, tehát nincs itt mi is más. Elég volt, köszönni, más tervek vannak, és jókorozott meg egy jó döntés szerintem. Hát majd az élet az úgyis igazolja. Kérdés, de nagyon bátor, nem? Tehát így képernyőt ott hagyni, úgyhogy az embert nem kirúgják, vagy nem közös megegyezésnek álcázott kirúgás, hanem ő hozza meg, azért az mindig... Nem, az mindig. Az előtt ezt el is mondta ő is, hogy az egy szerencsés helyzet az ember életében, mikor ő tudja ezt megtenni. Nem várta meg, amíg szólnak. Igen. Ez jó. Igen. Fél 9 lesz pontosan, 2 perc múlva jövünk a hírek után. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 3:49 lesz pontosan 1 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk Demcsák Zsuzsával, beszélgettünk a hírek előtt. Így van. Próbáltuk belőle kiszedni. A TV2 legszebb lábaival. Most is. Vagy egykori. Nem, ha azt mondod, hogy egykori, akkor az úgy tűnik, mint a már most nem lennének jó lábai. De. Csak nem, úgy, most már szabad. Már hogy egykori a TV2. Igen. Most, igen, ebben igazad van, persze, egykori. Egykori. Legszebb lábai, most már mit Zugló Kertváros. Mit tudom én, hol. Próbáltuk belőle kiszedni felmondásának valódi okait, de nem sikerült. Hogyan romboljuk el le az elmúlt fél órát? Igen, mindent megtettünk, hogy elmondja a valódi indokat, de nagyon jól leplezte, és nem mondta el a valódi indokat, de nagyon helyes volt, persze, mert kedveljük. Meg az egykori cégével szemben is nagyon korrekt volt. Tehát, hogy elegáns, ez így kell. Elegáns. Tanulhatna tőle az egykori cég. Elegáns, így van, de tényleg szépeket mondott. Na, viszont mi kaptunk egy levelet még jó pár héttel ezelőtt. Igen. Egy hallgatónk írt, a levél rövid tartalma. Idéznék belőle meg. Ha idéznél. Ha van kedvetek pár élő bejelentkedés, ez az északi sarkról, akkor beszéljünk. Ezt Tamás küldte nekünk, akik egy tulajdonképpen egy jó, viszonylagosan, hogy is mondjam, részben jótékonysági akció keretein belül jutottak el ugye több barátjával, vagy ismerősével, társával együtt az északi sarkra, és írtekünk levelet, hogy akarjuk, akkor hívjuk föl, és beszéljünk vele, hogy mi a helyzet az északi sarkon. Na most mi megpróbáltuk őt elérni, felvettük vele a kapcsolatot, aztán itt ilyen műholdas telefonhívás akadályai voltak annak, hogy tudjunk vele beszélni, de már jönnek visszafelé. Igen, nem tud tovább várni, mert hideg van. Igen, picit fázik, jönne már haza, hogyha nem. Igen, áltott 2 napot, 3 napot nem hívt, várt, nézte a telefon. Viszont most mi szívesen hívjuk fel, hogy meséljen nekünk. Egyrészt köszönjük, hogy ránk gondolt, hogy ezt velünk akarja megosztani. Kettő, tényleg kíváncsiak vagyunk, hogy mi történt vele. Tamás, jó reggelt, hello! Sziasztok, jó reggelt! Ciao. Ti most éppen hol? Jól tudom, hazafelé. Hazafelé. Így van, ez azt jelenti, hogy most már a Spitzbergákon vagyok. Ami... Ja, hát a figyelsz ez egy ugrás, egy köpés. Mi meg itt a hegy alján. Igen, és gyönyörűen sütene. Na, megkaptuk a leveledet, hát köszönjük szépen, hogy ránk gondoltál. És ugye mi próbáltunk téged hívni, amikor te ott voltál az északi sarkon, csak műholdas telefonon nem volt egyszerű kapcsolatot létesíteni, ezért arra gondoltuk, hogy megvárjuk, míg visszajössz, vagy elindulsz visszafelé, és akkor felhívunk, hogy mesélj nekünk egy kicsit, ha már voltál ilyen drága, és megírtad ezt a levelet nekünk, hogy miért mentél oda, kivel mentél, és mi történt ott veled. Igen, az az igazság, hogy valószínűleg elnézést kell, hogy kérek, mert ez rajtam is múlott, hogy sajnos nem mindig tudtam bekapcsolni a műholdat, mert szinte folyamatosan vészhelyzet volt, tehát sok minden történt az expedíció, valami váratlan volt, és olyankor nem annyira a telefonon jár az ember esze, hanem inkább a jegesmedvékén, illetve a beszakadó kifutópályákon, meg mindenféle, szóval eléggé kalandosra sikerült. De várj, kezdjük, hogy mit csináltál ott, vagy mit csináltatok ott? Vagy mi volt a cél? Eljutni nyilván az északi sarkra, oké, de kivel, hogyan, miért? Így van, ez egy nemzetközi expedíció volt, akivel, akikkel mentem, tehát 9-en voltunk, összesen 3 sátor, minden sátorban 3 ember, és nekem az volt a célom, én egy csomó jó kívánságot vittem el Magyarországról, rengetegen írtak az e-mail címemre, és akkor azokat én szépen kinyomtattam, most elástam az északi sark jegében, ott pihen ez a rengeteg jó kívánság, és várja, hogy beteljesedjenek. Tehát, hogy volt egy ilyen karitatív cél is, vagy egy alapítványnak segítettetek ezzel? Igen, a Bátor Tábor támogatom ezzel. Na, Bátor Tábor támogatás is cél volt. Nyugodtan mondhatod, persze. Többen. És akkor elindultatok, hogy ott legyetek az északi sarkon. Te vittél magad a smokingot, hogyha ha elértek odáig, akkor te azt ott felvedd? Igen, hát ezt így nem teljesen gondoltam át, hogy Budapestről nézve, hogy ez hogy fog a valóságba majd kikerekedni. De hogy igen, Budapesten erre gondoltam, hogy valami hülyeséget csináljunk már, valami kis, nem tudom, magyaros virtust beleviszünk a dolgokba. És valóban elraktam egy smokingot, akkor még úgy gondoltam, hogy figyelj, ezt majd valószínűleg ott fogom hagyni Svalbardon, vagy majd valahol én ezt leteszem, ezt nem fogja senki odáig hurcolni. De végül úgy alakult, hogy végül vittem magammal át, végül a repülőre is, a helikopterre is, és aztán végig azzal síztem. És hát így alakult, hogy ott volt nálam az északi sarkon, úgyhogy akkor már kénytelen voltam átöltözni. Ez nem volt egy egyszerű feladat, hogy ez meglehetősen hűvös volt. A hűvös az mi a te olvasatodban? Minusz 30? Átlagban igen. Tehát azért minusz 20, minusz 40 között volt a dolog. És igen, hát nagyon hideg volt még. Na, hogy jut el oda az ember? Hát elvitte gondolom a Spitzbergákra, ugye? És onnan akkor egy katonai helikopterre repülővel visznek el már egy sarkvidéki jégtáblára? Vagy hova? Azt mondanám, hogy onnan egy fél katonai repülővel, az azt jelenti, hogy orosz pilóták vezetik, és elég sajátosan. És valahonnan nyúlták. És azzal eljutunk magára a jégtáblára, ugye az északi sark az egy hatalmas jégtábla, illetve inkább egy jégtábla rendszer. És van egy kis orosz bázis, ahova le lehet szállni ezzel a géppel. És onnan visznek tovább helikopterrel az első hosszúsági fokra, és ott egyszerűen kitesznek, és onnantól kezdve amit magaddal hoztál, az nálad van, és nem néznek feléd egy 10 napig, és ott barangolsz a sarkvidéken a sark felé. Elindul az expedíció, de ott mentek. Az napi hány kilométert jelent sátorral, sífelszereléssel, ruhákkal, mindennel együtt? Igen, hát ezt jól látod, tehát minden cuccod, minden kaját, minden sátrat, ilyesmit ugye magunkkal kell vinni, ezeket ilyen szánokba vont kiló körüli szánt vontat magával mindenki. Mint a Delta elején. És pontosan úgy kell elkezdeni, pontosan. Igen, hát már nem tudom, hogy hányan láttak a Deltát, én még láttam. Hát szerintem elég sokan törekszik, úgyhogy ismeri. Igen, és hát nagyjából úgy kell elkezdeni, ilyen napi 14-16 órát vagyunk kint így a szabadba. Mozgunk, ugye, ha megállunk, akkor ilyen vízolvasztás, táborrakás, ilyesmi, tehát nem áll meg az élet sajnos. Tehát hogy nem úgy van, hogy oké, végre vége a sízésnek, és akkor beülünk egy szállodába. De itt van cél valahova eljutni, vagy csak úgy kovályogtok jobbra-balra? Jobbra-balra-balra. Csak úgy botorkáltok erre-arra. Jogos a kérdés egyébként, mert a cél az északi sark elérése, de az északi sark maga az viszont botorkál jobbra-balra. Helyesebben szóval mi botorkálunk, mert mi egy sodródó jégtáblán vagyunk valójában. Tehát folyamatosan sodor minket. Tehát van olyan, hogy lefekszel aludni, és ha pehed van, hogyha sajnos mondjuk délkeleti irányba sodrót, akkor ez azt jelenti, hogy lehet, hogy amit aznap egész nap síztél, az eltűnik. És akkor azt ott szabad szemmel kell megfejteni, hogy hol lehet átkelni egyik jégtábláról a másikra, vagy ez így jelzik nektek, hogy figyelj, balról kerülhettek, hát azt ott szabad szemmel az ember nem látja maximum fölülről. Ez így van, és sajnos nem volt semmilyen eszközünk, hogy fölülről nézelődjünk. Úgyhogy pont a sarok előtt 3 kilométerrel egy ilyen nagyobb tengerbe türemkedés állta az utunkat, és akkor ráadásul már problémás volt a helyzet, mert beszakadt a kifutópálya az oroszoknál, mondták, hogy mindenkit el kell vinni a sarkvidékről, rohanjunk az északi sarkra. Beszakadt a kifutópálya, megrepett a beton? Hát ugye ott beton, a jég. Nyilván persze, hogy hűlök, persze. Tehát ugye ilyenkor ezt úgy kell elképzelni, csak mondom a hallgatóknak, hogy van egy repedés ugye a leszálló pályán, és hát akkor ebből volt is baleset, hogy ott egy orosz gép az nem tudott időbe fel vagy leszállni, és akkor beleszakadt a repedésbe. Mert óvatlanok kicsit voltak, és egy helyre ástak el a lopott gázolajat? Vagy? És akkor miért kell menekülni? Hát maximum a gép nem tud le vagy felszállni. Hát igen, csak tudod, egy... Nem akarsz még egy pár hónapot ott tölteni szerintem. Mert a következő gép az majd augusztusban jön. A gyerekek az majd tavasszal, érkezik. És honnan tudod, hogy az északi sarkon vagy egész biztosan, hiszen arrébb sodorodik a jégtábla. Vagy valahogy egyszer csak onnan bők, hogy itt vagyunk? Nem. Van nálunk GPS. Ja, és akkor az beazonosít. Aha. Így van. És amikor egyébként elérjük a sarkot, ez ténylegesen úgy néz ki, hogy akkor ugye lecsatoljuk a síket, szánkokat, és a GPS-sel mindenki elkezd sétálni. A GPS-ot a GPS-re gondolsz? Hát úgy, hogy nem, csak én sosem hallottam még egy GPS-t. Ezzel megleptél. GPS, ha kettőt pittyent, akkor ott vagy. Egy technikai csávónak, aki expedíció van GPS, igen. Így most már mindenki értette legalább. Bluetooth-on pedig átküldtétek az információt. Bluetooth, igen. Szóval volt GPS, aha. És így van, és amikor egyébként megtalálod magát a pontot, akkor ugye fura, mert tehát sodrodsz a jégtáblán, úgyhogy sétálnod kell folyamatosan ahhoz, hogy mondjuk ott tudjál maradni a sarkon. Robika kérdezi, hogy egyből megfagy a pisi, tényleg ez igaz, vagy ez csak legenda? Hát az azért legenda, de nagyon hamar fagy meg minden. Tehát ha pár csepp víz marad a termoszott szélén, akkor már nem tudod visszacsavarozni a tetejét. És akkor pár csepp marad a gatyádban, akkor azt sem bírod visszacsavarozni. Nem szerencsés. Használtad még szuroinak utána, ha felemeled. Állandó sátorkarónak. És úgy hallottuk, hogy időnként növekedett az expedíciónak a létszáma is, de nem emberekkel. Hát igen, voltak érdeklődők, de végül nem vittük őket magunkkal, mert úgy gondoltuk, hogy túl sokat ettek volna. Ott mi van? Ott jeges medve van, ugye? Nem a gnú. Mi van ott a dromedár, vagy a zsiráf, vagy a pingvin, vagy a medve, vagy mi van arra fölé, hogy fölnézz akkor? Jeges medve, persze. Igen. Bár egyébként láttunk fókát is, ami jó pofa volt, de a jegesmedve az egy teljesen lebilint. Egyik éjjel bejött a táborba egy jegesmedve, egy ugrásnyi tábor, úgy éreztük, hogy azért ő jobb erőben van. És hihetetlen látvány, tehát nagyon-nagyon aranyos, ugyanakkor rettenetesen beszélyes, és hát akkor mindennek tettük, hogy elűzzük a jegesmedvét, elkezdtünk zörögni, volt nálunk egy riasztópisztoly, azzal a levegőbe lőttünk, erre ilyen kérdőn ránk nézett a medve, hogy na most akkor mi van, nem akart elszaladni először, aztán lőttünk még egyet, akkor végre elszaladt, de még csak egy ilyen 30 méterre, ott így meghempergődött a hóba, elkezdett benne fürödni, annyira arra. Evés előtt mindig megmosakodnak, én úgy. Igen, tisztálat a jeges, mindig kezet most. Na jó van, és akkor most már hazafelé. Ez a lényeg. Így van, most már élvezem a civilizációt, és a Spitzbergekon vagyok, és itt már csak ilyen -5, -10 fok mindenütt. Ó, hát ez... Úgyhogy ettem is egy fagylaltot egyébként, ahogy megérkeztünk ide, komolyan. Pár napja még itthon is hó volt, úgyhogy igazából egészen hát fúrva. Jó helyre jövök. Igen, de mire megjössz addigra, jó idő van. Majd jó idő lesz. Jól van, hát nagyon köszönjük, hogy írtál nekünk egyébként, és hogy jelezted, hogy hívjunk. Örülünk, hogy tudtunk erről beszélni. Tamás, vigyázz magadra hazafelé. Jó van, üdvözlet mindenkinek. Köszönjük szépen, ciao. Sziasztok. És sok sikert a bátortáborosoknak nyárra. Így van. Ez viszont tényleg nagyon jó kezdeményezés. Azért az, amikor leül egy jeges medvelt a közeledbe, vagy viszonylag néz ki olvasni a tekintetéből, hogy ő most éppen mire készül. Játszani akar, vagy enni? Igen, mert hogyha ő játszani akar, akkor ott nincs olyan, hogy nem játszol vele. jó barát, azért közel ne jövjön. Engem. 4 perc, pontosan 9 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első rockstárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 9 óra után pontosan 10 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Tudjátok, mi történt az M7-esen Balaton felé vezető szakaszán a 42-es kilométernél? Kérdezi egy hallgató, mert hogy ott állnak. Hallgatóink lesznek olyan drágák, elküldik nekünk, és akkor mi azonnal tudjuk mondani. Mérnek Győrben, a Dunacenternél és az M85-ös elkerülőn, Kóny és Enese között. Dominik, köszi, hogy elküldted, és még mindig nagyon nagy a dugó az M3-ason. Megmondom, hogy melyik lejárónál. Teljes pályázár volt reggel, és állítólag az még mindig nem oldod meg. Azt mondja, hogy Debrecen felé leterelés van. A Mezőnyáradi lehajtónál, Tamás, köszi, hogy elküldted nekünk, úgyhogy be is mondtuk, ha van frissebb, vagy megnyitották az M3-ast, akkor szóljatok, léci. Jó, hogy tudjuk mondani. Sanyi azt kérdezi Viber, hogy követitek a fasi szupersztárt? Nagyon kemény. Csak módjával. Igen. Csak módjával, mert azért ott mindig van egy időszak, amíg feldolgozod az élményeket. Nekem volt már hozzá szerencsém, volt egy élményem, és azért az elég erős volt. Szerintem tanulságos, érdemes nézni. De ilyenekben van időt, hogy ilyenekben belenézel, de jó neked. De arra kell, hogy időt ez a vacsora, legyen. Ez a vacsora közben az a negyed óra, vagy akkor 20 megy perc. Pont? Persze, az volt. Leültem, tudod, a kis tévé elé eszegetem, a kis vega vájkrémemet, a kis retket, a kis hajtot, és így oda kapcsoltam. Azt mondja, zenebutik csatorna, hát már eleve megdöbbentem, hogy van zenebutik csatornánk. De örültem neki egyébként. Mondtam, végre megint találkozunk. Juhász előttel, aztán leesett a tantusz, hogy ennek semmi köze nincsen előtt bácsihoz. Viszont megláttam Zsülikét, ahogy éppen konferált, így oldalra fordulva. Aha. Azt nem tudom, hogy miért, illetve tudom. Na, és utána jöttek a produkciók egyik a másik után. Hát, érted? Csordás Tibi, Zámbó Krisztián. Komolyan mondom. De a Krisztián az zsűri. A zsűri tag, tehát csak mondom, hogy... Jaj, azt hittem, hogy ő énekelt. Nem, és a sajnos nagy büntetés, nem. Annak örültem volna, hogyha a Tibi énekel, mert ő, hogy neki legalább van hangja. És éhesebben faltad a tofut, tehát megjött az étvágyad? Nem. Harzsoltad? Az volt a baj, hogy akkor tört le a fogom, mert ráharaptam a konára. És azután keltem vele. Figyelj, nem egy egyszerű történet, de nagyon szórakoztató és tanulságos. És megint azt tudom mondani, amit te is mondtál korábban pont ennek a témának a kapcsán, csak egy másik személlyel kapcsolatban, hogy hát én örülnék neki, annyi bizalmam lenne. Mindnek. Én ezt mindig mondom, hogy én irigylem őket, tudod? Hát ez a fajta lelkesedés, amivel ők ezeket készítik, erről beszéltünk nem is olyan régen, hogy az ember hegyeket tudna megmozgatni, nem? Ha ennyi kérdés nem lenne önmagában, vagy bízna ennyire önmagában, mint hogy ők készítik ezeket a produkciókat. Ott ne félj, ott nincs. Már régen táncos műsorban nyugodt. Mely minden, már mindent csinálni. Mindent csinálni. És hát ráadásul tényleg a szakmai hozzászólások és olyan tanácsokat kapnak egyébként a résztvevők, az exhibicionista zenészek, énekesek, stb., akik ott megjelennek és várják, hogy felfedezzék őket, amikre azért lehet építeni. És ez akkora császárság volt, hallod, de akkora császár voltál. Ez kicsoda. Még akkora császárság volt. Zámbó tényleg így beszél. Te akkora császár voltál, öcsém. Hát te vagy a legnagyobb császár itt, öcsém. Császár, öcsém. Te császár. Öcsém, császár. Figyelj, tudod, mindig azt mondom, önbizalom, bátorság, az a kettő, ez egy sikeres kombó. Tehát nézd meg a Schobertet. Ja. Nézd meg Neubit. Te is ezni, vagy mi van? Hát ez nézd meg Neubit. Hát figyelj, csak egy kis önbizalom, és az ember nem tántorítja el semmi. Nem tántorítja el semmi. Mennyi önbizalmat ad? Egyik poszt a másik után Norbinál is, és innen-onnan mindig jön valami, de nem, Norbi továbbra is lelkesen. Lelkesen tolja. Csúgan cseppen. Vegy jelek, tudományok, tudod? Ó, érted, reál, humán. Mindenhol dübörek. Viszont, képzeljétek el, hogy tegnap beszélgettem a feleségemmel 12 év után először, nem, és volt, nem, dumálgattunk, és nagyon okos dolgot mondott, ami valójában egy többenetes tény, de nekem eddig nem tűnt fel. Mégpedig azt, hogy a lányom, és nagyon-nagyon örülök neki, tényleg nagyon büszke vagyok rá, többet beszél angolul, mint amennyit magyarul. Hozzátok? Igen. Angolul háromszor, magyarul kettőt napot. Annyi, hogy nem akar, hogy megérts. Mindenfélének elhold valószínű, és nem akar, hogy megérts. És akkor angolra vált. Abban a korban van egyébként, amikor ha magyarul beszél, azt se értem. Tehát, hogy azért a tiniknek a nyelvét értse meg egy apa vagy egy szülő, aki egyébként mit tudom, értem, idősebb nála 25-30 évvel, félt, az se egyszerű, de tény az, hogy neki van egy barátnője, egy ausztrál kislány, most azért beszéltem ki, mert hál' Istennek most iskolában, akivel nagyon jó a viszonya, és hát hála jó Istennek az internet segítségével ugye tudnak egymással csacsogni, és nem keveset beszélgetnek. És én annyira örülök ennek, hogy így ilyen szinten mondjuk ránk vert, nem egy kört, két kört, öt kört, hanem stadionnyi köröket. Pro az angolja? Hogy ez olyan? Na, ugye, hogy nem érted. Mondjuk a rádvert az akkor... Nem, folyik. A rádvert az akkor lett volna jó, ha neked középfokod van, és ő most megy neki a felsőfoknak. Tehát, hogy tulajdonképpen nem volt nagyon rádvert. Mindegy, az alaphoz jó, képest is. Ja, jó, hát jó, de az alaphoz képest az azért kérhetek egy csésze teát. És... Na, én már zavarba jönnék. Néhány töredékesen ismert Iron Maiden dal szövegé. Jó, hát, kácsó vagy, jó, de... Jó, a belőszi. Igen, tudom. És basszus. De akkor mi van? Megvan az új megoldás, akkor a kislány nem táborba megy majd, meg nem barátnőzik nyáron, hanem apád és anyát végre elkezdi cipőni a nagyvilágba. Jó napot kívánok! Be van táblázva a kislány, gájsol benneteket Rómában, mentek majd Londonba, és vadonéknak megnyílik a világ. Igen. Vadon család goes to London. Beállunk majd a gyerek meg. Ez lesz az első. Becsekoláskor ott állunk majd mögöttem, bőröngyeinkkel. A beszállókártyát, az mi? Papa, egy ilyen kis kártya, amin az van, hogy hol ülsz, beszáll. Hát nekem csak az út. Papa, add majd a beszállókártyát. Ne, papa, vedd le az övedet, mert ez egy fémkapu át ki rajta. Minek? Rehogy beszáll. Ez a BKV bérlet, nem az. Apa, pakolt ki a zsebédet, mert át kell menni egy ilyen ellenőrző kapu. Én nekem nem beszél senki a svájci bicskámmal. Leveszem az övem, leesik a gatyám. Apa, a cipőt is le kell, nem veszem, a cipőm van idegennek, nem vettem le 20 éve. A stoppolt zoknimat meglátják. Hú, de búg ez a busz, hú, de búg, nincsen baj, aranyom. Apa, egy repülőn ülsz, viselkedj, rendesen föl fogunk szállni, nem sokára két óra landolunk Londonban. Nem, búg, apa, beg. Apa, szállj le, légy, szállj le róla, azon mindjárt elindulnak a csomagok, el fogsz esni, az egy futószalag, mászál le róla, apa, legyen szíves, mert mindjárt jönnek a csomagok, jó, aztán kint vagyunk. Hopon, hopon. London, don, goodbye. Be kell tervezni, ez azt kell mondani, a gyereknek, hogy havi egy hosszú hétvége külföldön, és nyáron jön veletek, és gájdolja a szüleit, cserébe így hálálja meg, hogy ti felneveltétek. Tehát ez a hála, hogy akkor mostantól kezdve kinéztek egy desztinációt, egy fapaddal, hát azért ezek ma már, hál' Isten, azért jóval elérhetőbb árban vannak, mint régen, és irány így Barcelona, irány London, és bejárjátok az európai nagyvárosokat. Destináció, nyugat destináció, minden. Karcag, utána, ami szintén gyönyörű tud lenni, tehát azt már bejártátok. Nagyon szép, csak 20 óra már, ugye? Nincs olyan város, amit nem láttál nappal, éjszaka, napfelkeltében, négyszer a várat, felújítás előtt, után, és déli naplemente, napfelkelte, hajnalban. Irány teresen. A Mont Saint-Michel, Franciaország. Ja, nem, ott sok a migráns. Akkor most ne... Egy rakás olyan hely van egyébként az országban is, amit már láttam ezerszer, de az országunk jól meg, aztán pláne. És most ott a gyerek, megyünk majd. Az első sarkon fogja őket ott hagyni. Majd meglásd. Megnézem. Akkor leszel nagy szarba. Lerakt titeket a Times Square-en. Jövök mindjárt, hello. Na, tessék, végre eljutok az Amsterdamba és a piros lámpás negyed. Kislányom, hát így csocsokálnak a kirek. Apa, az a piros lámpás negyed, gyere el ki onnan. Már nem tudok, már annyira be vagyok tépve, hogy már bementem valami smoke bar. Na, menjetek, nézzétek meg a tulipánt kiállítást. Addig apa elmegy itt jobbra, mert itt van egy régi vázövezet. Igen, érdekes, itt nyílnak a kirakat ajtók, és lányok táncolnak mögött, hát bemegyek egy ilyenbe, megnézem, mi van. Az eszem megáll, mert tényleg ez hova? A erkölcs, meg ez a fertő végre megmerít. Mi lett a világból, mióta utoljára körbejártam? De most komolyan, érted? Menjetek, egy kis Olaszország, egy kis Hollandia, egy kis Amsterdam, egy kis London, hát legalább egy kicsit most már tényleg így szélesedik a látókör. Hát lehet mondani, nagy utazó vagy, de azért erősen belföld a desztináció. Tehát akkor ezt most virággal együtt, hónotok alá csapva, kvázi tényleg meghalálva az elmúlt 16 évet, víz benneteket, guide-ol, víz, becsekkol, kicsekkol. Két hóna alá, hopp, on, hopp, hopp. És már megyünk is. Délután egy óra szabad program, amikor mit tudom, nem mentek el nagyon messzire a szállodától, csak ott az aulába kicsit, elisztok valamit, kinéztek, visszamentek a szállodát, hogy ne keveredjetek el, de papa egy óra foglalkozik, szabad foglalkozik, és a szállodáló aluljában nem tovább. És ennyi, de elmentek, felfedezitek. Ez tök jó. Mondtátok neki, hogy vinnétek? Persze, nagyon örült neki. Azt gondolom. Hogy ott fogjuk kamasznak a szüleivel menni, az már nem mindig nagy élmény. Igen, csak mikor beszélget ezzel az ausztrál kislánnyal, csak egy ilyen magnóra valamire vegyél már fel egy órát belőle, és add oda valakinek, aki beszél angolul. Tehát, hogy miket mond rólad. Ja. Tudod? Én az ebben így izgulnék. Jó fejnek gondol minket a kis csaj. Aha. Igen? Igen. De neked ezt mondja. Uh-huh. Na, de az ausztrál. Nem, például volt, hogy szoktak egymásnak nyarvogni. Mit csinálnak? Nyarvognak. Az micsoda? Nem tudom. Hát ez macskának a hangja. Nyarvogás, tudod. És egymás? De angolul vagy magyarul? Egy anya lánya nyarvog? Angol nyarvogás, vagy magyar nyarvogás? Ausztrálul nyarvog, és mi pedig, hogy hívják? Magyarul vissza nyarvogtok. Délpesti ilyen nyarvogunk vissza. Aha. Ne. De figyelj, egyébként szoktak. De ő imádja. Világ nagyon szereti, amikor ő is belevartyogunk egy-egy angol szót, mert akkor végtelen a cikkenek, és utána halljuk egyébként a hanglejtésből, hogy magyarázkodik. Igen, ne haragudj. Igen, sajnos ezek a kelet-európai ősök, tudod. De marhár örülök neki. Tehát, hogy ez egy tök jó dolog. Mindenkinek tudom tanácsolni. Ebbe érdemes investálni. Át tudsz dobni nem sokat, de engem a virágnak, hogy nyelvtanár, mert a nyelvtanárom az egy hete lefűzött rólam az első. Kaptál öt szót a Duolingot, azóta ezt elfelejtettük. Utána megálltunk. Érted? Távoktatás. Diák munka, szociális munka, persze. Lóvé. Távoktatás? Ha persze, távoktatás. Én voltam hát téged például taníthatna, na, meg engem is, csak én nem vagyok rányított, mert most minek érted? Nekem alanyi jogon jár. Egyem itt én óránként nem tudom mennyi, 3-500? Hogy adja az órát? Euró. Euróba ugyanez. De egyébként magától a tenyere jó, vagy ő angol suliba járt? Tehát, hogy két a nyelvű? Nem, ez rendesen suli, csak mellette járt magán tanárhoz is. Befektettetek mi? Tudtátok, hogy ez előbb-utóbb ez megtérül. Nem, mert a zsipasztolt járnon otthon van, aztán tudod. Na és hova megy a Vadon család először nyáron? Mi lesz az első projekt? Hajdúszoboszló. Azért messzire nem jutottatok ezzel az angol nyelvtudással. Na, mégis tényleg egy Isztambul, mondjuk az most lehet, egy kicsit talán veszélyesebb. Egy Stockholm, vagy egy Berlin. Utoljára talán akkor voltak külföldön, amikor Kelet-Berlin láttad. Sponzorfüggő. Meg egy Horvátország szerintem. Olyan régen voltuk már. Na, az angol lassokra. Pont annyit kell beszélni angol, mint magyarul. Egyszer voltunk, de akkor még szerintem Jugoszlávia volt. Igen, mondom. Te azt tudod, hogy Berlin fal már nem áll, tehát majd azért ne keressed, aki mész, jó? Tehát, hogy gyere virág, nézzük meg a falat. Apa! De mert utána Kelet-Berlinben voltál talán. Persze. Németországban szerintem egyébként, hát voltunk egyszer átutazó vagy repülőtéren, tehát, hogy de az mi az volt. Az azért nem ugyanaz. De az nem ugyanaz. Az Németországban nagyon szívesen visszamennék. Tehát, hogy Berlin az vonz. Tehát oda, meg Londonban jól lenne elmenni, de már így a gyerekkel együtt. Ez tök jó lenne. Na, majd 5 év múlva. Egy kicsit. Tök jó lenne, majd 5 év múlva. Na, figyelj, London, most előre megösszed egyet 20 000 forint egy repjegy, tehát, hogy persze 3 épjét kimente, foglaltuk két szállodát, 3 nap alatt körbejelentkezkedsz, de ez nem egy nagy sztori. Ma már, legalább. Nem kell hónap. És akkor majd a diák hiteléből megveszünk. Tehát azért, legyünk azért, ma már azért egy ilyen londoni kirúcás, azért nem kell fél évet és spekulálni, hogy melyik járat, melyik szálloda, tehát azért viszonylag azért ez így gyorsan szárba szökken, tehát ma eldöntöd, és jövő héten hétvégén kimagytok. Tehát azért ez így könnyen megoldható. De tudom, hogy ez nálatok egy fél éves projekt, mire eldől, hogy hogyan és merre, de legyetek bátrak, vagy hozzatok össze egy londoni utat. Hogy melyik légitársaság. Azon agyalunk, hogy agyaljunk el rajta. A beszélgetés úgy indul, hogy térjünk rá vissza fél év múlva. Tehát innen indul, hogy hova menjünk. Az a beszéljük meg fél év múlva. Tehát ezt vessük fel újra áprilisban, vagy augusztusban. Szokták tényleg mondani azt, hogy annyi ember vagy, ahány nyelven beszélsz. Én akkor fél a gyerek, meg már kettő. Tehát, hogy ez szerintem tök jó. Ez jó. Hát igen, az a legértékesebb dolog, amit adhatsz a gyerek kezébe, ha beleversz egy nyelvet. Ez tényleg így van. Hát tényleg, mert ugye van, aki lusta, kamasz, nem akar tanulni, tehát azért ez nem mindig ennyire egyszerű. A virágban van egy csomó szorgalom, meg érdekli nyilván, meg szereti, meg hát az érdeklődési köréből is jön, hogy vannak barátnői kint, amit te is mondtál, és van, de hát azért ez nem minden gyereknél megy ilyen könnyen, de a leghasznosabb szerintem, amit meg tud tanulni, ha hagyod, engeded, vagy van lehetőséged, és be tud neki fizetni a plusz nyelvórát, az a nagy kincset adsz a kezében. Mondtad neki, hogyha szépen beszélsz angolul az ausztrál kis csajjal, akkor ne széles sávú internet. Meg akar tőlünk szabadulni ennyi az egész szeretet, gyorsan. Nehány a cserediák programra utazik. Jöjjön csak, jöjjön csak. Mutasd a képét. Mondj át, nyűj ide, majd te kimész, aztán majd én ajtatom. Az emeletes ágyon fogsz aludni, Sandra, from Australia. És kamasz, nagy panasz, ha itt alszol, nincs panasz. Én tudom, hogy erre hajtasz. Én tudom, hogy program. Ez egy jó. Virág, kislány megérkezik. Nyilván csak. Fogadott Ferihegy 2 B-terminál érkezési osztályon szépen leslattyogsz, aztán indul a... Sandra from Australia, és utána indul a városnézés. Mentek várazni, cukrászdázni. Sandra nagyon boldog lesz Ausztráliából. Nem Sandra, Sandor. Sandor a magyar szervezősű Sandor. Igen, na jó van. Játszunk egy jó kis ármosugrás, mert itt is van a hallgatónk. Halló, jó reggel! Sziasztok, Balázs, sziasztok! Hello, jó reggel, ciao, honnan hívtál minket? Budapest 17. kerületéből. 17. Zsolt, azt megkerettek a kérdések, Jani. Nehéz. Most szerintem egy picit nehezítettem rajta. Vagy várjál csak? Nem, az a holnapi, nem, a mai még könnyű. Igen, menjünk. Így szól az első kérdés. Azt mondja, hogy milyen jármű őse volt a Velocity-gyönyörű megfejtés. Menjünk-e tovább? Mehetünk természetesen. Rádió 1-es sípért, így szól a második. Síp, ez nagyon jó, nem tudom megszokni. Mi volt a holland festőművész Van Gogh keresztneve? Vincent. Így van. Azért mondom, hogy milyen Van Gogh, mert így az ember valahogy jobban helyre tudja tenni magát, és akkor beugrik, hogy Vincent Van Gogh, igen. Így van. Mi legyen a harmadik kérdéssel? Azért Rádió 1-es bögréért menne. Mehetünk. Melyik város románnak állít emléket a Szondi két apródja című Arany János ballada? Mindjárt mondom. Internet? Erre sem. Nem. Nem, mert tudtam, hogy Szigetvány Zrínyi, Szondi két apródja. Hú, nagyon gyorsan. Lapozol az agyadban? Nem. Igen. Drégely. Drégely. Drégely Róm. Most nagyon sokáig nem bumoztunk, most pedig tudunk már is egy újat. Bumozzunk, jó? Figyelj, hallgassuk meg, hogy mire mész. Hát, ha ad a szoftver, régen adott. Bum! Te se hiszel benne, akkor... Hát nem, hát ez... Hát, ahogy szoktam mondani, ilyen hitehagyott, gyenge... Bum, erre nem. Ezt nagyon elengedted. Erre nem ad. Nincs sajnos Rádió 1-es ajándékcsomag. Drégelyvára. Figyelj, de van valamink ennek, lehet, hogy örülni fogsz. Hallgass meg. Az önnyereménye egy páros belépőjegy a Gazprom Hungarian Open ATP 250 férfi teniszverseny április 28-ai negyed döntőjére. Na, mit szólsz erre? Nagyon örülök, ezt imádom. Na, egy teniszkedvelő, végre, de jó. De jó. Kicsit későn bumbosztok. Figyelj, nagyon színvonalas, 250-es torna van Budapesten, a Folyondáron, gyönyörűen meg van csinálva, nagyon szép lett, nagyon színvonalas, nagyon klassz kis rendezvény hátra. Nagyon szépen köszönjük, szuper! Jaja, ma Fucsovics Juzsni. Így van, Fucsovics játszik ma például. Hát arra is szuper lett volna, de hát itt 250-es ATP, és az szuper. De nagy dolog, hát az nagyon, az nagyon nagy dolog. Oké, küldjük neked a jegyet, érezd jól magad. Nagyon szépen, jó? Köszönöm. Szép, reméljük, hogy jó idő lesz, jó mulatás. Sziasztok, ciao. Hello. Gyerekek, el kell mennem szolgálni a hazát. Na ne. A televízió néző népet. Szolgáljuk. Elmegyek dolgozni kicsit, jó? Egy 10 komán nekem bent kívánom a szedbe. Hajrá. És még kiszépülni, még mikroport. Csak a hajam másfél óra, persze. Csak az őszhajszál a keretését. Benne van a szerződésedben, csak másfél óra, érted? Igen, jó. Másfél óra hozzá se nyúlna. De ti jöttök még a nap legjobb pillanataival, tehát nincs fél, úgyhogy jövünk mindjárt, én pedig holnap. Szevasztok! Csácsom! A Rádió 1-en 3:40 lesz, 4 perc múlva. Jó kis zene ez, a Rukkapály Baby. De legalább lendület volt benne. Ilyen zenék kellenek egyébként reggelre, amikor van egy kis vitalitás. Ebből egy picit feltöltődsz. Szólunk hat után. Így van. Jó, úgy válasz, hogy pörögjön. Hát van bent azért ott 2-3. Ragyogó napsütés van, és ugyanilyen marad ma is, meg holnap is. Uh-huh. Utána holnap után jön egy pici eső, de most már nem lesznek ezek a 8 meg 5 fokok napközben. Hát mára azt mondta, hogy 20-24 körül. Tehát, hogy már be fog durrani, azért a 20 fok szerintem már azért barátságos. 18-19, 20. Így 20 körül, de marad ugyanez. És ami viszont nagyon jó hír, hogy a hosszú hétvégére a szombat-vasárnapot naposra is 20 fokra ígéri. Kiváló. A hétfőt azt felejtsétek el, tehát a nagy május elsője nem lesz. Hát, lesz? Meg egyébként. Tehát, hogy most a május elsőjéken vannak még ilyenek, hogy ilyen sörvés, léző. Persze. Lufik, hogy hívják? Van. Sergő. Van sergő, sörvés, lángosevés, fölakasztva, lekváros lángos, belesütve az 5 forintos, meg ilyenek. Ez mind-mind klasszikus. Ne, most miért húzod a szád, Zsül? Klasszikus, jó kis játékok. Imádtuk. Lángos, belesütöd az 5 forintost, vagy a 10-est, ha nagyon nagy lelkű, vagy be van kenve lekvárral, föl van függesztve, és hátratett kézzel kell enni. Ja, és akkor, hogyha leszed róla, akkor a tiéd? Akkor tiéd a 10-es. Ez nektek volt, Zsül? Ez minden, ne szórakozzatok már, ez a fajta nem volt. Ez mindenki csinálta. Hát vagy papírtízes volt belesütve, és megettem. Akkor, nekem egy de figyelj, te sajnáltad volna. De tényleg, ez régi nem játék. És be van lekvározva, tehát az egész arcot tiszta lekváros. És ráadásul lekváros lángos. Lekváros lángos, vagy csokis lángos, hát ki mit szeret. Hát én halmoz, tehát az élvezetek. Tudtunk élni, hogy lekváros lángosba belesütve egy 10 forintot. Ennyi, és akkor az a tiéd volt a 10-es. Figyelj, úgy ettük, hogy öröm volt nézni, anyád örült, nem kellett már ebédet adni, mert megebédeltél, és még egy 10-est hoztál a konyhára. Na, hát ez a régi szép idő. Hát figyelj, nálunk csak a Lőrinci ifjúsági parkban volt, hát illetve nem is tudom egyébként már, hogy nevezték, nem is emlékszem le egészen pontosan. Én Lenin csak park. Arra emlékszem, hogy nem tudom. Most már elbontották sajnos, de ott volt életem első Deák Bill koncertje is például, és akkor mindig így kimentünk, és így láttam, hogy már 9-10 magasságában ott már megalakultak páran. Nem, az, összes, az, igen, az összes idolom hanyat, háton, minden rocker Lőrincen már ott volt. Ott, hogy hívják, ott egy mindenkit mindig arra ment, oda ment valakit, felemelte a fejét, mégse saját cuccába fulladjon meg, tudod? Érted? A rokonok idő után hazavitték őket, vagy nem, és akkor hazamentek saját lábon május 2-án. Érted? Nekem ez jó volt, de ez a lángos evés, ez valahogy nem. A Mátálunk nem volt pénz, izé, de Ágbi Gyulára érted. Ja, a helyi hát zenekar játszott. Egyébként lesz Tabán, megint, csak mondom, ez ugye nagyon sok hosszú évtizedekig az volt az egyik legjobb május elsői buli. Kimentél a Tabán oldalába, az aljában volt a színpad, a fákon lógtak az emberek. Ricse meg Hobó, az biztos. Nem, a sokkal régebben volt az, ahogy hívják. Az jó, de azok nem önszántukból. Azért ez nem mindegy. Ha már a múltat idézgetjük itt, akkor a Best Of-ban is ezt megmutatjuk, mert elkezdtünk itt menzai élményekről beszélgetni, menzás nénikről, terjengő illatokról, hogy milyen volt nem az a menzás adag. Nénikből terjengő illatokról. Kicsit néha az is. Ez volt az egyik témánk, a másik pedig ugye bombaként robbant tegnap a hír, hogy Demcsák Zsuzsa fogta magát, és felmondott a TV2 Mokka című műsorában, meg az egész TV2-nél. Egy nap alatt ezt ő eldöntötte, bár már régóta érlelődik benne a dolog, úgyhogy megpróbáltuk belőle kiszedni, hogy mi a valódi ok. Ezt nem árult el, de amit nem mondhatott, azt viszont megmondta nekünk. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. Mindenki azt gondol bele, amit akar. Az előbbi interjúban. Igen. Ugye, mi megkérdeztünk. Bele is gondolnak majd. Bele, hadd gondoljanak, már van, aki írta. Attól ne félj, hogy bele is gondolnak majd, főleg a bulvár újságot. Naphallgatóját hívjuk. Szerintem már tördenek. Miért így, hogy igen, tessék? Ajaj, jó lett volna, hogyha egy reggeli showt mondasz, mert akkor abban az esetben mondjuk egy ajándékcsomag is járt volna a megtisztelő cím mellé. Basszus, pedig titetek hallgatlak. Hát, azért írtunk. Igen. Sanyi? Igen, én vagyok. Sziasztok, eljött a búcsú ideje, én is szerencsét próbálok külföldön, holnap indulok, köszönöm nektek a sok év vidámságot, csak így tovább, pontos Sanyi, ezt írtad nekünk. Sanyi, igen. Arra gondoltunk, hogy mielőtt elhagysz bennünket és az országot, adunk még egy ajándékcsomagot, igen, vagy egyet, hogy legyen, vihesd a kis bögrédet magaddal, a Rádió egy bögrédet, és akkor abból kávéznál, nem tudom hova mész, de az a rossz hírünk van, hogy... Gondoltuk tényleg, hogy egy kis búcsú ajándékkal, ja, még elmélyítjük a kapcsolatunkat. Hát azért nagyon szívesen elfogadom még így. Nem rúghatjuk fel a szabályokat. Ha most neked adunk, akkor adni kell holnap is, holnap után. És hova mész egyébként, Sanyi? Hollandiáról. Virágkertész. Hát a hosszú távútárak, az ott leszek, igen, de egyelőre bármi, ami jó. Az jó, jó helynek tűnik. Ja, még nincs is melód, úgy mész ki. Hát úgy néz ki, hogy alakul valami, de én nem kell válni. Jó, az öfaragás, virágkertész, igen, hogy hívják, szélmalom karbantartás és kerékpár kölcsönző. Ezek igen, lehet. Igen, ezek a fő célok. Jó, de interneten tudsz bennünket hallgatni, Sanyi, azért, jó? Így van, amikor lesz lehet, akkor újra csatlakozom hozzá. Így van, hogyha az az opció jön össze, amit nem mondtunk, mert nem mondhatunk, akkor tartsuk a kapcsolatot, tesó. Kis doboz is elég. Szevasz, Sanyi, vigyázz akkor magadra. Nagyon szépen hello, köszönöm, hello. Sziasztok. Boldog új ügyes, szevasz. Holnap hello, reggel jövünk majd megint, Balázs elment forgatni, de ez a holnap reggelt nem befolyásolja, azon kívül, hogy 6-tól 7-ig még aludni fog. Ja, igen, csak a szokás, de majd marad 11-ig. Szevasztok. Sziasztok. Hello. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió